بسم الله الرحمن الرحیم. نشست حجاب، ملاحظات و الزامات حکمرانی. خدمت خانم دکتر زهرا شریف و خانم دکتر زاهدی فر. 26 بهمن 1401. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض خیر مقدم دارم خدمت بزرگواران خانم زاهدی فر خانم شریف. پیش از جلسه، یعنی تقریباً 24 ساعت قبل از جلسه، مشکل برای خانم دکتر فلاح نژاد پیش اومد، آسیب دیدگی پیدا کردن و عذرخواهی کردن برای حضور در جلسه. ما حدود تو این 24 ساعت حدود 6 نفر بزرگواران پیگیری کردیم به عنوان دبیر علمی، چون دیگه زمان کوتاه بود فرصت ندادن به ما. از این جهت من مزاحم خدمت شما عرض شد که هدف اصلی و دغدغه نشستهایی که تقریباً برگزار شده رسیدن به یک رویکرد نخبگانی برای یک حل مسئله عینی و اجتماعی است. مسئله حجاب بیش از اون که نیستشون، بیش از اون که یک فرع فقهی محض در یک گوشه باشه، امروز یک بعد اجتماعی و بیش از اون یک بعد تمدنی پیدا کرده. قدرت‌های بزرگ این رو به عنوان یکی از آیتم هایی که در نبرد تمدنیشون میتونن از اینجا نبردگاهشون و خواستگاه مبارزشون تعریف بکنن، باهاش مواجهه دارن. و بعد از اتفاقات اخیری هم که افتاد، هرچند این یک رونمایی از یک اتفاق نرمی بود که شاید ما در 10 سال گذشته پیشاش رو باید ببینیم، نه اینکه در همین مثلا 6 ماه اخیر اینها، ولی خب یک پوست اندازی در شیوه پوشش اجتماعی ما به وجود اومد. خب اینو میشه یک موقع از منظر مبانی نظری اینا بحث کرد که چرا ما به این سمت داریم میریم و اینها. یه موقع روی کرد ما پراگماتیسم و یه قدر عملگرایانه تره. ما میخواییم ببینیم که حالا با این پدیدهی که الان مواجه هستیم و حاکمیت نسبت به این پدیده، روی کردش این هستش که من این را به عنوان قله کارم، به عنوان اون امری که داره هویت من رو نشون میدهد خواستار هستم، چطوری حالا میخواد اینو تدبیر بکنه و کنترل بکنه. در گفتگوهایی که ما به این رسیدیم که یکی از روش‌های حل مسئله همین است که نخبگان مختلف اون مسئله رو مورد بحث و گفتگو و تبادل نظر قرار بدن و در یک صورتبندی نظری که نسبت به مجموع این رویکردها اتفاق میفتد، ما بتونیم استنتاق کرده باشیم جامعه نخبگانی را برای درکی از اون وضعیتی که داریم و رسیدن به یک راه حل اجتماعی. واقعیت اینه که خب به لحاظ فضای حاکمیت ما گام‌هایی که داره برداشته میشه برای کنترل مسئله، گام‌های گاهن هوشمندانه و نخبگانی نمی‌بینیم. لذاست که از طرفی هم خب فضای نخبگان این است که نمی‌خوان به سمت حل مسئله برن، بیشتر به سمت انتقاد از حاکمیت پیش میرن که چرا اینو درست نمی‌کنیم مثلا. حالا از هر طرف برخی پیشنهادشون که چرا رها نمی‌کنن، برخی اینه که ولی مسئله رو حل نمی‌کنن. ما میخواییم که در این نشست ها با استفاده از نظرات بزرگواران و اساتید ارجمند بتونیم به این سمت حرکت بکنیم که ما با این مسئله عینی که مواجه هستیم، هم در لایه سیاست گذاری، هم در لایه عملیاتی و اجرایی چطور میتوانیم تعامل داشته باشیم. این یک مقدمه کوتاه از باب این که مقدمه باشه برای آغاز بحث. اگه اجازه بدید با خانم دکتر ظاهری فر ان شاء الله بحث رو شروع بکنیم. در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سپاس از تمهیداتی که اندیشیدید در جهت بیان نظرات دیدگاه های افراد دغدغه مند و به ویژه افرادی که در میدان برای حل این مسئله گام بر می دارم. خب در این عرصه من به عنوان مقدمه عرض می کنم طرح رو، طرحی که باید ارائه بدم ظاهرا این فرصت دیگه به من میدید درست؟ یا همه الان بگم هر طور شما طراحی بفرمایید که زمان چطوری خواهش میکنم. اولا باید عرض بکنم که با نگاهی که به فرهنگ قرآنی ما میکنیم و یک بررسی و بازخوانی که آیات مربوطه به حجاب رو انجام میدیم، مخصوصا با روی کرد ترتیب نزول، چون روی کرده ترتیب نزول یه روی کرده نگاه جدید نو به ما میده در همه مباحث به اصطلاح دینی، به ویژه در خصوص امر حجاب و عفاف. بررسی که بنده کردم و در قالب کتاب هم اون چاپ شده، ما به این نتیجه رسیدیم که شما ببینید آیات مربوط به حجاب از قرن پنجم هجری، یعنی آغاز تشریع احکام حجاب از سال پنجم هجری صورت گرفت که اولم ترتیب نزولیش سوره مبارکه احزاب بود. از آیه ما 32 داریم تا 59، 32، 33، 53، 55، 59 و بعد سوره مبارکه نور که باز آیات 31، 32، 58، 59. ما بستر این حجاب، امر تشریع حجابو که بررسی کردیم، به ویژه که رشته بنده فقه هم هست، دیدیم که بعد از تشکیل حکومت اسلامی این آیات تشریع شد. با این پیام نداره آقایونی که میگن این مردم، فقط مردم باید این مسئله رو حل بکنند، پایگاه مردمی باید اتفاق بیفته و مردم به این ضرورت برسند، اینا منقطع از قرآن صحبت میکنن. یعنی ببینید شما امر حجاب و عفاف تو اخلاق جنسی مطرح میشه، یعنی جایگاه بحث اونجاست. شما ببینید آیا میشود بدون استفاده از قوه قاهره حاکمیت و حکمرانی ما بیاییم مسئله حجاب و عفاف رو خواسته باشیم حل بکنیم؟ امکان نداره. الان شما نگاه کنید میبینید مردم، اگر این گروه های جهادی، اگر فرض کنید اصحاب رسانه، اینها مسئله حجاب و عفاف رو برای همین افراد دغدغه‌مند باز نکنن، همین هم کنار میان با مسئله، یعنی با همین بدحجابی یا بیحجابی دارن کنار میان، میگن موزلی نیست، موزل اون سرقت ها، اون اختلاس هاست. بنابراین در اینجا واقعا این ایراد به شکل اساسی به اون دولت مردانی وارد هست که اولا این مسئله رو مسئله فرهنگی میدونن، ثانیا این که حاضر نیستند از جنبه سلبی قوه قاهرشون رو به میدان بیارن و خواسته باشن این مسئله رو حل بکنن. این یه مسئله که خیلی مهمه، یعنی باید واقعا به زمان تشریع این حکم نگاه بشه که جدا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از تشکیل حکومت میخواستن این مسئله رو به اصطلاح تشریع بکنن یا خداوند متعال اون وقت اراده تشریع داشتن، قطعا با معضلاتی مواجه میشد. یه مسئله. یه مسئله دیگه این که شما ببینید خود آیات رو، ما در دل آیات که وقتی میریم ملاحظه میکنیم که حجاب خصوص پوشش نیست. سوره مبارکه نور آیه 31، 5 محور در اینجا وجود داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، پس غض بصر یک، و یحفظن فروجهن، این دو، حفظ فروج، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این سه، آشکار نکردن زینت ها و زیور ها. اینا همه در حوزه حجاب و عفاف ما رو بررسی کرد. چهار، ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، ببینید یه محورش پوششه که خمر بزنند، که همون حالا اساس تفاصیل که وجود داره مبنه هست و سریع بلنده. و مرحله بعد، ولی یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، که باز مخاطب آشکار کردن زینت ها رو داره مشخص میکنه. این پنج محور در حوزه حجاب و عفاف باید مد نظر قرار گرفته بشه، تا اگر نگاه ما واقعا نگاه قرآنی باشه، چون به هر حال امر حجاب درست قبل از اسلام بوده و اسلام جز احکام امضائیه با به اصطلاح یه سری احکام تکاملی آورده شده، ولی بالاخره الان جزء لاینفک احکام ماست، درست فرع فقیه، و الان به لحاظ حاکمیت اسلامی که وجود داره شده یکی از ارکان حفظ انقلاب ما، که حضرت آقا فرمودن حجاب برجکه، در یک بحث شفاهی فرمودن حجاب برجک انقلابه، یعنی مراقب باشید که این برجک رو نزنید، یعنی اوج اهمیتش اینجاست. البته ما وقتی به السنه برخی حکمرانان نگاه میکنیم متوجه تعارض خیلی بزرگ میشیم، اونجایی که وقتی زنان محجبه تو عرصه خانه و خانواده و شهادت حضور دارن، میگن بله یکی از ارکان ما زنان هست، ارکان حفظ نظام زنان هستن، و حسابی خلاصه اینجا میان ابراز وجود میکنن زنان ما چنینند و چنان. وقتی بحث بدحجابی و بیحجابی پیش میاد ازشون تقاضا میشه که بابا این تر این برنامه مسببات خودتون رو، اصلا نه شما فقط کارمندان خودتون رو تحت پوشش بله حجاب شرعی قرار بدید، میگن نه یه بحث فرهنگیه، یعنی در حد یک فرع فقهی تنزلش میدن. که ما دو سه روز قبل خدمت معاون رئیس جمهور بودیم همین رو مطرح کردیم، گفتیم اول تکلیف حکمران حاکمان نسبت به این مسئله روشن بشه، بعد از اون خب شما یه نقشه راه خلاصه مصیبه به واقع خواهید رسید. ما خود قرآن نقشه راه رو به ما داده، بنابراین خب وقتی قرار شد که این پنج محور در عرصه حجاب و عفاف مورد توجه قرار بگیره، ببینید بخشش مربوط به رفتار میشه، بخشش هم مربوط به اصطلاح که همون غض بصر و حفظ فروج و راه رفتن متعادل معتدل مربوط مسائل رفتاری و اخلاقی میشه، آشکار نکردن زینت و خلاصه مقنعه زدن مربوط به پوشش میشه. این که فقط زوم بکنیم روی پوشش، ضمن این که یه مسئله دیگه اینجا هست که من بعد انشاءالله برم سراغ طرحم، این که ببینید ما حجاب رو حجاب و عفاف رو مربوط به زن میدانیم، در حالی که قرآن کریم بفرماید غض بصر مرد و پوشش یا همین پنج عرصه‌ای که گفتیم برای زن. واقعا نگاه کنیم فعالیتایی که کردیم، به قول حضرت عالی من کاملا موافقم با حرف شما که ما فقط تو بعض جاها نقطه زنی کردیم، اونم یک امر حجاب و عفاف یک پازلی است در نقشه واحد اسلام. تو خود همین پازل حجاب هم ما فقط یک تیکه پازل رو برداشتیم داریم باش میایم جلو، چه کارهای سلبی چه ایجابی، همه دستگاه ها چند درصد از این فعالیت های ما متوجه آقایون بوده که اونا نگاه نکنن؟ چقدر ما گروه های تذکر لسانی داشتیم که به آقایون بگن نگاه نکنید؟ خب معلومی که منتج به نتیجه مفیدی نخواهد شد. تو این قسمت یه نکته دیگه هم بگم بعد طرح و توضیح بدم، اینه که بله ببینید نگاه تمدن سازی به مقوله حجاب و عفاف باید باشه، و الا باز ما به گونه‌ای داریم با این مسئله رفتار میکنیم که از دل این ناکارآمدی طرح‌ها بیرون میاد. جدا اگر ما در برابر این روایت از امام صادق علیه السلامه که فرمایند خداوند وحی کرد به یکی از انبیا که به مردم بگو لباس دشمنان منو نپوشن، غذای اونا رو نخورن، هم شکل دشمنان من نشن، که اگر در این امور از دشمنان من تقلید کردن آنان نیز دشمن من خواهند شد. من لا یحزر جلد 1 صفحه 252. شما فهم بگید چه پیامی داره؟ یعنی نه تنها از اونها پیروی نکنید، تمدن اونها رو به خلاصه در سلوک زندگی خودتون وارد نکنید، بلکه شما غنی هستید از همه این جهات، که اینها البته به عنوان ما بعض مسائل و الا ما غنی هستیم، غنی علل اطلاق هست اسلام ما از هر نظر. میخواد بگن که شما برکه برعکس، یا داریم امام علیه السلام خواهد الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، که یعنی شما دارید، فقط کافیه که این رو خلاصه صادر بکنید و تمدن سازید. توی مسئله حجاب و عفاف هم همین قصه باید وجود داشته باشه. طرحی که بنده دارم، ببینید ما چند تا طرح در حال اجرا داریم که اینو میذارم برای بعد، اگر وقت شد داریم اجرا میکنیم و چون چند سال هست با اینها بودیم آسیباشم احساس شده. من الان 3 طرح دارم ولی یکیشو بیشتر نمیگم، اگر باز وقت شد یا زمان دیگه خدمتتون خواهم گفت. این طرحی که بنده دارم بیان مسئلهش به این صورته که با بررسی که طرحهای در دست اقدام بوده ما مواجه شدیم با یه سری آسیب شناسی که یا صرفا سلبی بودن یا صرفا ایجابی بودن، کوتاه مدت بدون نظر به نتیجه، یعنی نتیجه محور نبودن، یا نگاه صرفا حاکمیتی بوده یا صرفا مرد، اینا همه در نوع خودش آسیب زاست و نمیتونه مسئله رو حل بکنه. ما اومدیم سعی کردیم این طرح رو ناظر به واقعیت‌های جامعه و حل مسئله بیان بکنیم. هدف ما از این طرح اینه که هنوز اجرا نشده، فعلا این نوشته شده. چون ببینید نگاه صرفا حاکمیتی ما مواجه میشیم با تغییر دولت ها، میبینیم مسئله بله بالا بود، صرفا حاکمیتی نمیشه، مخصوصا اگه با چالش های اقتصادی هم مواجه باشن قطعا خود به خود میره توی لایه های زیرین، اهمیتی داده نمیشه. صرفا مردمی هم نمیشود، زمان میبره تا خواسته باشن مردم همه، مثل اسراف. الان اسراف آب واقعا پایگاه مردمی تا حدودی پیدا کرده، ولی حجاب و عفاف نه. ما اومدیم جمع کردیم بین این حاکمیت و مردم به این شکل. هدف ما اینه که یک توقف سریع رشد روزافزون پدیده بدحجابی و بیحجابی اتفاق بیفته، یکی این که خود حجاب و عفاف جایگاه خودش رو هم در مبانی دینی ما و هم اون مبانی تمدن سازی پیدا بکنه، و یکی هم این که به هر حال ارتقا پیدا کنه خود. ویژگی های این طرح ما یکی این هست که تمام توانمندی دستگاه های مختلف اجرایی که من نگاه کردم 32 تا دستگاه، اینها متصدی امر حجاب هستن، اینا تجمیع میشه توانمندیشون، ترکیبی که عرض کردم از حاکمیت و مردم، نظر به واقعیت‌های موجود جامعه، عدم وابستگی به سیاست‌های هر دولت، تسریع در تصمیم و اجرا، اینا به عنوان ویژگی‌های طرح هست. ضمانت اجرای قوانین مصوبه مربوطه هست، جامعیتش، کاهش فاصله بین حکمرانی و مردم. حضرت آقا فرمودن تنها راه برون رفته دولت‌ها از مشکلاتی که دارن اینه که حلقه های میانی رو تشکیل بدن. الان حلقه های میانی که حالا بنده یکی از اونا هستم توی یه عرصه زن و خانواده، میبینم خیلی موثر. مثلا مسئله تحصن رو الان همین حلقه ما، همین 4 نفری که هستیم، تونستیم ارتباط بگیریم الحمدلله به یک جای خوبی. رسید در جهت اینکه هم به اهدافشون هم سریع جمع بشه، که الحمدلله الان دیگه جمع شد. ما به عین مشاهده که تحسن مسئله تحسن ها جمع شد. بله بله، نه برای اینکه چون آسیب داشت ایجاد میشد از جوانب مختلف، خب این حلقه میانی یه نمونه شه. تو عرصه حجاب و عفاف هم میتونه موثر باشه. فعلا اگر شد نقدتون رو به تحسن بفرمایید. بله. یعنی اون آسیبی که میفرمایید بس آسیب زاشم اشاره بکنید. یکی هم این که این طرح بنده ارائه یه الگوی خیلی مناسب از مطالبه گریه. که همجا عرض بکنم ما بحث تولید محتوا در مطالبه گری داشتیم که خودمون، یعنی خانواده خودمون الحمدلله قراره که به چاپ برسه، یعنی مطالبه گریه که مبتنی بر مبانی دینه. اما طرح جامعه بنده، جامعه حجاب و عفاف، مخصوصا اینکه رفتم از نزدیک تو دفتر ریاست جمهوری با مسئولی با آقایون صحبت کردیم همین هفته گذشته و صحبت‌هاشون رو شنیدیم و خودمونم که کف میدان هستیم ملاحظه کردیم. ببین طرح ما در واقع، یعنی خانواده ما در این عرصه حجاب و عفاف با اون ویژگی‌هایی که عرض کردم اینه که ما ببینیم متولیان امر حجاب و عفاف خیلی زیادند. یعنی مصوبه جلسه 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی 32 تا نهاد رو موظف کرده که در این عرصه یه سری وظایف متعدد هم دارن، اینا بیان و در خصوص اجرای بندهای حجاب و عفاف فعال باشن. خب ولی واقعا آیا در خارج قضیه خارجیه چیه؟ یعنی واقعا شما ملاحظه بفرمایید آیا در این حدی که اینا بهشون مسئولیت واگذار شده و حتی متناسب با اون اینها بودجه در اختیار دارن، آیا اتفاق خوبی رقم خورد؟ نه، اتفاقا شاهد این بودیم که اختشاشات اخیر کشور ما رو تکان داد و این یه فتنه زنانه است که ما به قدرت خلاصه این حجاب و عفاف در جهت هم ثبات مملکت و هم عدم ثبات مملکت پی بردیم. خب این به این شکله که ما میایم تمام این متولیان رو علارغم این که مسئولیتشون رو دارند، اما میام یک وحدت مدیریت تحت عنوان ستاد حجاب و عفاف، دقیقا تو بعض عرصه ها مثل ستاد کرونا یا ستاد اعتکاف مثلا به این شکل یک حاکمیت واحد در رأس باشه، هیچ کار دیگه، هیچ مشغله، هیچ مسئولیت دیگه نداشته باشه، فقط حجاب و عفاف، بعد بیاد از دستگاه، از مثلا ارشاد، از سازمان تبلیغات، نمیدونم از پلیس امنیت اخلاقی، از دستگاه‌های مختلف چه ایجابی چه سلبی، انجام به هنگام و به موقع و پرقدرت مسئولیت‌هاشون رو مطالبه بکنه. وقتی این اتفاق بیفته اولا مشخصه که یک متولی واحد در امر حجاب و عفاف وجود داره و اون کیه و باید پاسخ بده. طی یک فرایند، طی یک بازه زمانی این باید از یک نقطه شروع بکنه در جهت ارتقا و کاهش آسیب‌های حجاب و عفاف به یک نقطه مطلوب برساند. خب بعضیا میگن ستاد، مثلا صحبت رایزنی کردیم گفتن ستاد احیا. به نظر میاد نمیتونه این ستاد احیا به دلیل اینکه خودش دچار تکثر کاری هست، اون نمیشه. خب وقتی که اینا این امر رو به عهده گرفتن، اینجا حالا نقش مردم، این حاکمیتی، مردم این وسط چیکار، گروه های جهادی چیکار هستن اینجا؟ ما اومدیم گروه های جهادی رو اینطور دیدیم، گروه های جهادی متخصص. فرض کنید ما گروه جهادی که تو عرصه مد و لباس هستن، الان اساتید همکاران ما در دانشگاه، اساتیدی که در مثلا دوخت، در مد، اینا تخصص لازم رو دارن، خودشون کارگاه های تولیدی خیلی بزرگ دارن. اینا که جز همین بچه های و گروه های مردمی جهادی هم هستن، ما یه گروه متخصص از اینها رو میذاریم کجا؟ بالای در کنار وزارت سمت، که جناب وزیر شما که در عرصه حجاب و عفاف 1, 2, 3, 4, 5 شما مسئولیت دارید، این گروه میان میشن هم بازوی شما، کمککار شما، چون اینا همه جهادیه. الان یکی از همین اساتید خانم دکتر خرم‌دره، شما باورتون نمیشه، ایشون تمامه، میگه من کیش قشم همه جایی که این البسه وارد ایران میشد رفتم با تیم کارشناسیش با بودجه شخصی. خیلی جالب، ایشون رفتن رصد کردن آسیب ها رو، لباس ها رو دیدن، گفتن ما به حاکمیت منتقل کردیم ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاد. خب اگر قرار شد این گروه متخصص کنار سمت باشه و نظرات کارشناسیشون رو بده و اون متولی حجاب و عفاف اینها رو ببینید، اینا همه اگر به سمت اجرای شدن این طرح بره، ما تمام جزئیاتش هم می‌نویسیم ارائه میدیم این طرح رو. خب یا مثلا وزارت بهداشت، ما گروه های جوادی پزشک داریم، ما اینا میتونن بیان به خلاصه امداد وزارت بهداشت علارغم این که مطالبه گرم هستن. یعنی اینا حل نمیشن توی این قصه و به هیچ عنوان قرار نیست به عنوان نیروی اونها خلاصه وامدار اونها بشن و مسئولیتشون، مسئولیت نظارتیشون تحت شعاع قرار بگیره. عرض بکنم اگر حاکمیت نپذیرفت، چون ما اونجا این حرف صحبت هم کردیم با مسئولین، گفتیم همچین طرحی و اینا، اگر نپذیرو به هر دلیلی نپذیرفتن، گفتن دوباره شما میخواید مثلا یک مجموعه دیگه اضافه کنید، اگر نپذیرفتن بخش دومش اجراییه. یعنی ما میتونیم از طریق ستاد احیا، میتونیم از طریق همون دفتر استراتژیک ریاست جمهوری که ما اونجا رفت و آمد داریم بر همین طرحا، از طریق اینها ما بیایم حداقل اون بخش دوم که گروه های متخصص هستند رو، اونا رو بذاریم کنار این 32 دستگاهی که وجود دارن به تناسب تخصصی که دارن، حداقل مطالبه گری و نظارت و کمک اینها بودن رو عملیاتی بکنن. این خب خیلی خلاصه خدمتون عرض کردم نحوه اجرای شدنش هم، که حالا دیگه باشه انشالله بعدن. خیلی ممنون، خواهش میکنم. اهم نکاتی که جناب علی مطرح فرمودید یکی لزوم توجه به زمان تشریع آیات حجاب بودی که عدم اختصاص آیات مربوطه به پوشش بود، لزوم ورود حاکمیت به مسئله حجاب استفاده از قوه قاهره بود، نقد ورود بعضی از حکمرانان بود که تقلیل میدن مسئله رو در این که میتوانون رو از دابیه حاکمیتی دید ولی اون رو همین فرهنگی صرفا تلقی میکنن، و لزوم توسعه حجاب از صرفا بانوان به مردان، یعنی مسئله حجاب رو اونجا هم بردیابی کردن، و بعدم طرحی که با محوریت ایجاد یک پایگاه واحدی که بیاد و تجمیع بکنه توان 32 واحد رو، فقط این اهم نکات بود جناب علی فرمودند. حالا ما درخواست می‌کنم دکتر شریف هم مباحث خودشون ارائه بدن، هم اگر ناظر به فرمایش جناب خان رضایت کرد فرمایشی داشتن بفرمایید که یک رفت و برگشتی هم صورت بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار مجلس و دوستانی که به صورت برخط ما رو دنبال میکنن. تشکر میکنم از فرمایشات بسیار ارزشمند سرکار خانم دکتر زاهدی و استفاده کردم. من حسن استفاده میکنم و در واقع جان رو عوض میکنم و خب ما هم به لحاظ بدنه فردی، خانوادگی، سنتی، حوزوی، انقلابی هستیم، ولی مایلم چون نکات دقیقی رو سرکار خانم دکتر فرمودن از اون حیث، من حالا در واقع میام از رویکرد دیگری بحث رو مطرح میکنم تا به تعبیر شما هم رفت و برگشتی باشه، هم احیاناً یک گپ و گفت این وسط اتفاق بیفته که ما بتونیم از زوایای مختلف بحث رو پیش ببریم. من در ذهن خودم مسئله حجاب رو به سه بخش تقسیم میکنم: پیشا حجاب، حین حجاب و پسا حجاب. و ما عمدتاً بعضی وقتها اتفاقاتی که میفته خلط این مباحثه، یعنی ما جایگاه خودمون رو و موقعیت خودمون رو در مورد امر حجاب گاهی خلط می‌کنیم و تصمیمات اشتباه گاهی از این خلط ناشی میشه. ما در شرایط کنونی و در شرایطی که اکنون داریم به سر میبریم که من اسمش رو میذارم هینه حجاب، در شرایطی هستیم که بایستی فضا، بایستی که عرض میکنم به معنای بایست نفس الانبیه، نه بایست باید به معنای دستوری، نه سیاسی، نه فقهی، نه اخلاق، این یک باید نفس الانبیست، بایستی به فضای عمومی، شرایط جاری در جامعه و به تعبیری روح حاکم بر زمانه توجه کنیم. ما نمیتوانیم بر اساس ایدئال‌های خودمان و آن انسانی که باید باشد برای اکنون در مورد انسانی که هست تصمیم بگیریم. ما همواره و همواره چه در بحث‌های علوم اجتماعی، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اخلاقی با دو تا انسان مواجهیم، انسانی که هست و انسانی که باید باشد. انسانی که هست انسانی در واقع فرزند زمانه خودش، همچنان که نسل من با نسل مادرم متفاوته، مادرم که انقلاب کردن، مادرم که در زمان جنگ حضور داشتن، همچنان که ما به لحاظ تاریخی و به لحاظ مکانی با هم تفاوت داریم، روح حاکم بر زمانه هم متفاوته. من نمیخوام هیچ گونه ارزش گذاری بکنم، اما هر متعملی، هر اندیشمندی، هر سیاستگذاری و هر تحلیلگری بایستی توجه بکند. باز هم عرض کنم این باید یک باید نفس الامریست، دستوری نیست. یعنی اگر این اتفاق نیفته ما در تحلیل هامون به اشتباه میخوریم. این که برای فهم هین حجاب، حجابی که الان در جامعه ما هست، که باز هم این رو تاکید میکنم قطعا اینجای قم با اکنون قم با اکنون تهران بسیار متفاوته. یعنی ما که تو قم نشستیم قطعا نمیتونیم در مورد تهران نظر بدیم، پایین شهر تهران نمیتونه در مورد بالا شهر تهران نظر بده. و توجه به بوم، شرایط و روح حاکم بر زمانه از جمله ضروریات و ابتداییاتی که ما برای فهم چگونه سیاست گذاریمون و چگونه تقنینمون و چگونه تصمیم هم باید بهش توجه کنیم. اما نکته ای که هست که حالا ازش میتونم تعبیر کنم، باز خیلی نمیخوام توی این هینه حجاب بمانم، ولی خب مثلا حتی بخوایم یک مثال بزنیم، غزالی وقتی داره نیت رو توضیح میده، شاید ما اصلا فلاسفه اخلاق وقتی ازشون بپرسیم یکی از ارکان مهم فلسفه اخلاق چیه، یکی از ارکان مهم عمل اخلاقی چیه، همه میگن نیت. نیت هست که روح عمل است، نیت خودش عمل است، علاوه ان نیهی العمل. یعنی مباحث خیلی جدی ما در مورد نیت داریم. ولی غزالی وقتی داره نیت رو توضیح میده تو احیا، دوستان اگر مراجعه بفرمایند باب نیت، اونجا توضیح میده که نیت خارج از اون تحت الاختیار، نیت از اختیار آدمی خارج است. یک سوال، علامت سوال بسیار بزرگ. مگر میشود اتفاقا ارادی ترین چیزی که به نظر میرسد در عمل باشه نیته؟ منتها غزالی میگه نیت حین العمل اختیاری نیست. چرا؟ چون برایند داشته های وجودی، خلقی، نفسانی، اعمال، نیت من که از همون ابتدای معرفت و دانش من رو تا ترشحش به جوانه من در بر میگیره و همون اراده‌ای که از من متمشی میشود بازخورد همون نیتی است که من در خودم کسب کردم، این نیت حین العمل اختیاری نیست. اما به حسب مبادی کسب این نیت، به حسب مبادی که من میتوانم، مقدماتی که میتوانم کسب کنم و این نیت رو صاف بدهم، اتفاقا ارادی است. این همون تفکیک من که ملهم از همین هین حجاب و پیشا حجاب. الان در شرایط اکنون ما باید بپذیریم که جامعه ما به این سطح رسیده است، لذا برخورد تردی، برخورد سلبی، برخورد سخت، برخورد حالا به نحو فیزیکی، نمیگم که باشد یا نباشد، فقط میخوام بگم فایده‌ای برای حل مسئله نه اکنون و نه خلاصه آینده به این معنا با کلیت و با شدت و حدت به نظر بنده نخواهد داشت، چه این که شرایط رو شاید چه کار کنه بدتر و بحرانی تر بکنه. اما حالا یه فایلی براش باز میکنیم به عنوان پیشاحجاب. قبل از اینکه برم تو پیشاحجاب، پساحجاب هم بگم. یعنی پساحجاب منظورم اینه که حالا ما با این جامعه کم حجابمون، بد حجابمون، بی پوششمون، بد پوششمون چه کار بکنیم. خب یکی از پیشنهادهایی که داره میاد بحث مثلا محرومیت‌های اجتماعی، بحث ناظر 1, 2, 3, 4، بحث‌های یعنی این چنینی که ما عملاً داریم اون قشر کمپوش، بدپوش و پیپوششمون رو می‌خوایم یه جورایی خلاصه حذف کنیم. این خب خودش خیلی محل تأمله که آیا برخورد این چنینی و برخورد حذفی سلبی تا چه حد و تا چه میزان و توسط چه کسی با چه ادبیاتی نمیخوام کلش رو نفی کنم، ولی دارم میگم سمتگیری و جهتگیری و راهبری پیشانی مواجهه جامعه و افراد فرهنگی با این دست فرمون چقدر کار جوابده و پاسخگو خواهد. اینو حالا داشته باشه، میگم من نه حین حجابش رو مخالفم که بگم کلا هیچ مواجهه منفی نباشه، نه پسا حجابش رو میگم هیچ معتقد نیستم که هیچ بحث من رویکرد قالبی است، جهتگیری کلی است. اما مهمترین اتفاقی که جامعه، من حالا چون بحث حکومت رو تاکید فرمودم، من اتفاقا از کلیواژه حکومت استفاده نمی‌کنم. نکات رو فرمودن کاملا هم قابل استفاده است و بزرگواران تفتون دارن که اصلا مگر میشود حکومتی زعیم یک دولت اسلامی، یک امت اسلامی باشد و نخواهد حجاب جامعه رو اصلاح کنه؟ اصلا چنین چیزی فرض ندارد. منتها من کاملا لنزم رو عوض کردم، میگم حالا بحث‌های حکومی شد، بیان این طرف نگاه کنیم که ببینیم چه کارهایی میشود کرد به مثابه اون مبادی فعل و اون پیشاهجابی که ما بگیم که اتفاقا میتونیم کار انجام بدیم و اتفاقا میتونیم این وضعیت رو اصلاح کنیم اگر یک سری کارها رو، یک سری توجه ها رو انجام داده بودیم، یا حالا اصلا بدیم خیلی هم مایوس حرف نزنیم، چه کارهایی بکنیم، چه توجه هایی رو بکنیم تا به این وضعیت دچار نشیم. ما همیشه وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم، گو این که فرهنگ فرزند ماست و ما میخواهیم فرهنگ رو چگار کنیم؟ تربیت کنیم، فرهنگ رو اصلاح کنیم. البته با اصلاح کار دارم، عمدن که این واژه اصلاح رو به کار بدم، و فرهنگ رو مهندسی کنیم و فرهنگ رو شکل بدهیم. این که تا چه حدی این جمله درست است و تا چه حدی میتوان نسبت به شکل دهی فرهنگ واقع بینانه حرف زد، باز نکتهش همینه که به تعبیری فرهنگ فرزند ما نیست، فرهنگ مادر ماست. ما در یک بستر فرهنگی زاده می شویم، ما در یک اتمسفر فرهنگی تنفس می کنیم. و اینکه اما این سوال همیشه هست، ما چگونه می توانیم در فرهنگ خودمون، در فرهنگی که داریم زیست می کنیم، مؤثر باشیم و در اون تاثیرگذار باشیم؟ یکی از پیشنهادها اتفاقا توجه به فرهنگ عمومی است. ما همیشه فرهنگ رو به مثابه یک امر نهادی نگاه میکنیم. از آقا فرمودن با سازی ساختار فرهنگی، باز رفتیم دنبال نهادها، سازمانها و نهادها، همایش گرفتیم در مورد با سازی ساختار نهادها و سازمانها و اینها. بعد از آقا تو جلسه بعدش منظور فرهنگ عمومی بود، واقعیت روزمره زندگی مردم. ما اگر میخواهیم مؤثر در امر فرهنگی باشیم، علاوه بر اینکه سازمانها و نهادهای متولی فرهنگ بعد کار خودشونو بکنن، چقدر با واقعیت روزمره زندگی مردم. یک مادر، یک بانویی که هم میخواهد فرزندآوری بکنه، هم میخواهد خانه دار باشد، هم میخواهد یک وضع اقتصادی متناسبی داشته باشد، هم خب ما برای این مدل، برای یک خانواده خیلی معمولی، خیلی ما ماها خودمون بزرگ شده خانواده های معمولی هستیم، برای اینها چقدر ما معطوفه به اینها و با توجه به ظرفیت و توان خود اینها، نه اینکه بخوایم بگیم یک نهادی بیاد اینها رو چیکار کنه، توانمند بکنه. مثلا یکی از داستانهایی که یکی از چیزهای جالبی که تعریف میکردن، کشور سنگاپور یکی از تقریبا گرونترین کشوری هست به لحاظ ارزش زمین، چون جمعیتش به زمینش نسبتش زیاده. خانواده هایی که بخواهند، زن و شوهرهایی با فرزند بخواهند ملک تهیه بکنن، اگر برون در جایی که پدر مادرشون هستن، یعنی ترویج خانواده گسترده به جای خانواده هسته‌ای، خانواده‌ای که با پدر مادر خودشون زندگی میکنن، اون چیزی که ما در سنت فرهنگی خودمون در مورد خانواده داریم، اینها حمایت میشن و بسته مادی برای فرهنگشون توجیه شده. نکته دوم همینه، یکی توجه به فرهنگ عمومی، دوم تعریف بسته های مادی برای فرهنگ. ما همیشه فرهنگ رو به امان خدا رها میکنیم، میگیم نگاه اقتصادی به فرهنگ نباید داشت، خانواده رو به عنوان چرخ اقتصادی نباید نگاه کرد. اتفاقا وقتی میگیم نگاه اقتصادی به فرهنگ نباید داشت، یعنی برای فرهنگ پول خرج کن. اتفاقا وقتی میگیم نگاه اقتصادی نداشته باش، یعنی خسارت نباش. وقتی میخوای کار فرهنگی کنی، باید پول هزینه کنی. و اینکه ما چقدر بسته های مادی برای فرهنگ عمومی، برای یک خانومی که میخواد فرزندآوری کنه در یک سطح متوسطی، ما چقدر امکانات، چقدر بسته های حمایتی، چقدر چه انگیزه ای داشته باشه که بیاد این ارزش هایی که برای ما به عنوان ارزش مسلط هست در نظر بگیره. نکته سوم علاوه بر اینها، پس یکی شد توجه به فرهنگ عمومی، دوم تعریف بسته های مادی برای فرهنگ. نکته سوم، ما بایستی به تکثر توجه کنیم. نکته ای که سرکار خانم دکتر فرمودن خیلی نکته، نمیشود ما با بی‌حجاب‌ها انقلاب کنیم بعد که انقلاب شد دیگه عملا اونها رو بخوایم. الان تصاویر انقلاب رو ببینید، راهپیمایی ها رو ببینید، خیلی دوشا دوشا هم با حجاب و بی حجاب دارن. این نمیشود که ما از ظرفیتشون وقتی بهشون احتیاج داریم استفاده کنیم و بعد بخوایم اونها رو چیکار کنیم، حذفشون کنیم، خصوصا وقتی که خودمون بستر فرهنگی این تغییر رو و این پوش تغییر پوشش رو فراهم نیاورده باشیم. خیلی از خانواده هایی که من رو تو خاطرات خیلی شنیدم، خیلی از کسانی که پوشش سرشون کردن تا قبل از انقلاب خانم های معلمی بودن که اتفاقا با بدون روسری، با مینیجو، با جوراب شلواری اینها می آمدن. انقلاب شد، چادر سرشون کرد، روسری سرشون کردن، با پوشش آمدن، اما هویتشون که عوض نشد که. یعنی با یک چادر سر کردن که ما نمیتونیم بگیم این شد یک فرد انقلاب. ما چقدر با توجه به این تکثرها، ما چه برنامه‌ای داشتیم برای تکثرهایی که آمدن پای انقلاب، به خاطر انقلاب ما شعار دادن، تظاهرات کردن، ما چقدر حتی از اقلیت‌ها چقدر شهید داریم. توجه به اقلیت‌ها، توجه به تکثرها، توجه به کسانی که همراه ما نیستن، ما چقدر به اونها توجه داشتیم تا در مرحله بعد بخوایم اونها رو با خودمون چیکار کنیم، هم آنها رو بشنویم و هم اونها رو بخوام چیکار کنیم نسبت به اهداف خودمون همراهیشون رو ادامه بدن. و این خب یکی از نقطه هاش این بود که خب خیلی از شعارهایی که تو انقلاب داده شد نشد ازش فاصله گرفت. مثلا قرار بود اقتصاد کامل، رفاه کامل، خب نشد، به مشکل برخوردیم. ولی چقدر ما سعی کردیم که اون جامعه ای رو که با این شعارهای ما همراه ما شدن و بعد ما نتوانستیم به هر دلایل، اصلا نمیخوام وارد بحث اقتصاد و سیاست و اینها بشن، اصلا حوزه تخصص و دانش من نیست، ولی به هر حال ما نتوانستیم خیلی از شعارها رو، خیلی از شعارها رو تونستیم، امنیت رو تونستیم. اصلا یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی خود جاده سازی رو اگر روش تمرکز کنیم، بولد کنیم، یکی از ممیزات جمهوری اسلامی. الان عراق نگاه کنیم، بیخ گوش خودمون، چند سال ما 40 می‌بینیم همچنان خیابان‌ها وحشتناک و خطرناکه. میخوام بگم این که من عرض میکنم نتوانستیم، توجه دارم که توی خیلی عرصه ها تونستیم، توی خیلی عرصه ها مشکلات، ولی به هر حال توی بخش عمده‌ای نتونستیم. تورم به این شدت رو چه کسی پیش بینی میکرد؟ و ما چقدر هر روز داریم به عنوان یک قشر عادی فقیرتر میشویم. بالاخره این باید ما چیکار میکردیم؟ باید نکته بعدی اینه، توجه به اقناع عمومی و جنبه عاطفی جامعه. چقدر ما در امر حجاب به این اعتراض ها، به پیام عاطفی این اعتراض ها توجه کردیم؟ خیلی خیلی پیامش اصلا مگه چند درصد مردم ایران آمتب آمار مسئله شون بی حجابیه، مسئله شون کشف حجابه، و اینها هم اونهایی هستن که الان هم باز حجاب رو، اونها باز بی حجاب خواهند بود. من یه بار از سر شیطنت خودم رفتم خیابان اسمش رو یادم رفت که اون قسمت کورس گذاشتنه اندرز بود، که اصلا جنس هم رو ببینم که بعد نگاه میکنم میبینم که 4 تا 4 پایین تر گشته شاد وایساده و هیچ کاری نمیکنه نسبت به کسانی که دارن توی 4 تا 4 بالاتر. و من خودم دیدم که با ظرف مشروب مرد وایساده بود. و بعد میام توی پایین شهر، این طرف مثلا شهرستان میاد بعد اجابه همونجا گشت ارشاد. این نکته بعدی تناقض‌های خود جمهوری اسلامیه که ما باید بهش توجه. جمهوری اسلامی باید تکلیفش رو در مورد حجاب ببینه. وقتی مجریان اخبارگوی مذهبی ما با آرایش، حالا من اسمشو میذارم ته آرایش حجاب، ولی خب تخصصی هم بلد نیستم، وارد هم نمیشم، وقتی رسانه این چنین استفاده کاملا ابزاری از بانوان تو تبلیغات خلاف مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی که استفاده ابزاری از زنان ممنوع است، همین کار تو تبلیغات داره اتفاق میفته. رسانه خانگی، در رسانه خانگی عملا حجاب و حفظ حریم زن و مرد و مجوز رسانه خانگی کی میده؟ چه کسی این فیلم ها رو مجوزش رو صادر میکنه؟ من در مواجهه با این تناقضات جمهوری اسلامی سرگردان میشم و به من که دارم میگم، یعنی منی که عملا با حجاب بله من عرف جامعه، یک جایی میگم توی اندرزگو اون رو نمیگیرن چون اگر بگیرنش یا دختر خلاصه فلان یا پسر فلان. یعنی این تعارضات هم دامن میزنه به این که ما نه تنها توجه به تکثر نداریم، یه جاهایی که پای خودمون هم گیر میفته اتفاقا تعمد داریم که به اون جنبه خلاصه خیلی هم نپردازیم. نکته بعدی که خیلی مهمه و شاید بگم برای خود شخص بنده به خاطر سلسله تمحص ها و تدریس ها و پژوهش ها بنده تو علوم عقلی، عرفان نظری، فلسفه، فلسفه اخلاق متمرکزم و اینکه عرض کردم دارم ژانر عوض میکنم، بنده کاملا ژانر حوزوی دارم، هویت حوزوی دارم. الان برمیگردم به حوزه علاقمندی خودم. اینکه خب ما اگر معتقدیم که ما فرزند فرهنگ روح زمانه خودمون هستیم، ما نمیتونیم مهندسی کنیم، ولی از یک جایی بالاخره تاثیرگذاری شروع میشه دیگه. یعنی اگر بخوایم اجزای فرهنگ رو تقسیم بندی کنیم و بگیم که یه جایی ما میخوایم که بالاخره فرهنگ رو نه اینکه راهبری کنیم نه اینکه مهندسی کنیم، ولی بالاخره همیشه در طول زمان کسانی بودن که تاثیرگذار بودن، کسانی بودن که تغییر ایجاد کردن، اما نمیتونیم بگیم که هیچ وقت هیچ تغییری در فرهنگ نمیشود داد. ولی این مهمه که یکهو سریع، ضرب العجلی، چکشی، گشت ارشادی این تغییر اتفاق نخواهد افتاد. و اون حیث پیشا حجاب که عرض میکنم به مثابه مبادی فعل، اون ایجاد فرهنگ تفکر عمیق، حتی قشر خیلی عمومی مردم که ما فکر میکنیم که تفکر عمیق رو فقط تحصیل کرده ها انجام میدن، ابدا اینطور نیست. روستاییانی که بنده خودم روستا زدم، روستاییانی که وقتی باهاشون مواجه میشین، جهان بینیشون به اندازه یک فردی که کاملا سالها تلمس کرده و وقت گذاشته، جهان بینیش ولی این که ساده است، ولی یک جهان بینی منسجمه. من چند وقت پیش سوار یک ماشین شدم، راننده خیلی معمر بود، 70 خورده‌ای سال بود و ما یه مسیر طولانی رو خدمت ایشون بودیم، شروع کردن و گفتن که من مستاجرم و اینها، و فکر میکردم که برای تهیه جهیزیه دخترم به مشکل برخوردم، ولی خدا کمک کرد و با این مقدمه شروع کرد. بعد شروع کرد فلسفه زندگیش رو گفتن، گفتش که آدم ها باید هر روز که از صبح از خواب پا میشن به انسانیت خودشون نمره بدن، و این انسانیت نه به دارایی، نه به سطح اجتماعی، نه به اون، به میزان رضایتیه که از زندگی خودشون دارن. اینو از ما حالا 2-3-4 پا من چقدر زمان دارم؟ 10 دقیقه. هی مقدمات رو هی افزود. این معنی این که بدنه مردم، مثلا ساخت وجودی انسان مبتنی بر تفکره، مبتنی بر تفکر عمیقه. اما باید حواسمون باشه که این تفکر عمیق باعث نشود که ما فرهنگ رو فقط از جنس معنای صرف ببینیم. فرهنگ انباشت معنا هست، اما جنبه های عاطفیش، جنبه های نمادیش، جنبه های سوریش، جنبه های اصلا خود بحث رنگ. توی تحلیل صفویه که ما داشتیم کار میکردیم، یکی از موفقیت هایی که صفویه داشت بازی کردن با نمادها بود، با رنگ ها بود. قزل باش سرخ زرد، مثلا پرچمشون چه رنگی، لباساشون چه رنگی. خود توجه به این هنجارها، علائم و نمادهایی که اقتضاء بشری بودن و انسانی بودن انسانه. پس یه جنبندی خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، این هستش که ما وقتی داریم در مورد هر یک از شئونات صحبت میکنیم، انسانی که الان هست رو با انسانی که باید باشد خلط نکنیم. انسانی که الان هست ظرایفش معلومه، شروطش، اقتضاعاتش معلومه، و اون انسانی که باید باشد مقتضی یک سری خلاصه کارهای خیلی عمیقه که یک سری از نکات رو گفتم، مثل توجه به موقعیت زندگی روزمره یا فرهنگ عمومی، توجه به تکثر، توجه به روح حاکم، توجه به جایگاه تفکر عمیق، نگاه غیر اقتصادی به فرهنگ، در این حال طراحی بسته های مادی برای فرهنگ. یعنی همونطور که میگیم نگاه اقتصادی نکنی، یعنی کسی که میخواهد فرهنگی بزید باید شما برایش بسته مادی تعریف کنی. مادر خانه‌دار خب نه بیمه داره، نه درآمد داره، نه شغل داره، و هی جمهوری اسلامی شعار میدهد که خانه و خانواده و فرزند آوری. خب یک مادر خانه‌دار شما چه مسئله فرهنگی براش تعریف کردی که به این سمت برود؟ پوشک رو ارزون کردی، پرستار رو براش رایگان کردی، مهد رو براش رایگان کردی. ما توی آلمان تحقیق کردیم، مهدهایی که هست به همه امکانات هست. اینطور نیست که یک مهدی عمومی باشه، غیر انتفاعی باشه، یک مهدی رایگان باشه. همون مهد رو شما با توجه به درآمدی که داری، کسانی که مثلا درآمدشون زیر 2000 یا 2500 یورو بود، هزینه نمیدهن و با همون مربی، با همون تجهیزات تو همون مهد میرن و کسانی که پدر مادر بالاتر از یه میزان درآمد دارن اونو باید هزینه بدن. این یعنی نگاه بسته اقتصادی به فرهنگ. یا در فکر کنم آمریکاست، کسانی که کار خیر میکنن معافیت مالیاتی دارن، البته که به سمت سوء استفاده هم میرود ها، اینا همیشه حاشیه سازی هایی هم داره، طرف میاد مثلا به اسم کار خیریه و اقتصادی ماهی خودش رو از آب میگیره. ولی ما چه بسته مادی؟ یا مثلا پدر مادری زن و شوهری که میخوان خونه اجاره کنن، میگیم اگه بری پیش پدر مادرت زمین رو بهت تخفیف میدیم. بسته مادی برای فرهنگ. میگم ما گاهی میگیم نه خیر، فرهنگ یک امر معنایی است. نگاه وقتی میگیم نگاه اقتصادی نداشته باش، یعنی پول بریز. فرهنگ هزینه بر از هزینه برای شما تولید پول نمی کند، ولی شما باید براش کاملا پول. ما این یه قانونه همیشه برام تو خانواده خیلی معروفه، هیچ وقت شما از کار فرهنگی، تدریس، استادگری، هیئت علمی بودن، معلم بودن دنبال این نباش که اقتصاد تو. این فقط ما قشر فرهنگی روز به روز داریم چی میشیم؟ فقیرتر میشیم. ولی ما قرار نیست به فرهنگ نگاه درآمدزایی داشته باشیم. ما اتفاقا باید برای فرهنگ چیکار کنیم؟ هزینه کنیم، که حالا اون قسمتیش که برای ما قشر ساده میشه هزینه کردن های وقتی و جانی و مالی. یه پیشنهاد، یعنی با توجه به همه اینها پیشنهادم باز همچنان نظریه. ببینید سلبی حرف زدن کاری رو حل نمیکنه، آیه یسمن کاری رو حل نمیکنه، شعاری حرف زدن کاری رو حل نمیکنه. ما یک همایشی داریم به نام خانواده مقاوم، چالش های اخلاقی در جهان متحول. نمیخوام سر اون همایش کنم، فقط ایدهش اینه بفهمیم که در موقعیت مقاومتیم. مقاومت یعنی اینکه ما در شرایطی هستیم که نمیتونیم بگیم ما جهان رو پیام انقلاب رو صادر میکنیم به کلیه جهان. ما هنوز در اداره خود شهرها، مدرسه ها، اینها نیاز به فعالیت داریم. فهم موقعیت مقاومت داشته باشیم. فهم موقعیت مقاومت داشته باشیم یعنی بدانیم که بادها برخلاف جهت ارزش های ما میوزد. به این توجه بکنیم، روح زمانه رو بهش توجه بکنیم و فکر نکنیم الان همه چی ما با فرهنگ به صورت دستوری نمیتونیم برخورد کنیم. وزیر تو الان یه مقدار نکته دارم نسبت به طرحی که سرکار خانم فرمودن، باید این کارو بکنین، باید اون کارو بکنین. این بایدها در حوزه امر فرهنگ به قول حضرت آقا میفرمایند مخاطب این بایدها کیست؟ مسئله ما مخاطب این بایدهاست و این بایدها به صورت آمرانه و دستوری و به صورت فرمایشی اصلاح نشده است، نمیشود و نخواهد شد. و اینکه حالا چجوری باید این موزر رو طراحی کنیم باید در موردش صحبت بکنیم. پیشنهاد بنده توجه به دیالکتیک هاست. ما اگر بخوایم سلبی حرف نزنیم باید حواسمون باشه، هم توجه داشته باشیم به حوزه تفکر عمیق و هم توجه داشته باشیم به حوزه احساس و عاطفه. دیالکتیک بین تعقل، تفکر و عاطفه و احساس. کسانی که تفکر عمیق را بچسبن، نماد و احساس و عاطفه را رها کنن، این می شود که بعضی وقتا خلاصه رسانه ما این چنین می شود. اندیشمندان ما می مانند در حوزه علمیه، رسانه های ما خالی می شوند از نظریه پرداز های حوزه علمیه. می دانم که کارهای داره می شود. حرفای من کلیت 100% نداره، ولی دارم قلبش رو روایت می کنم. در عصری که جنگ روایت هاست، ما میایم توی فقط حوزه تفکر عمیق میگیم که فقط علوم عقلی را بخوانیم. نه خیر، فقط خواندن علوم عقلی آن هم با حیث انتزاعی حل مشکل ما نمی کنن. این علوم عقلی بایستی سرریز بکنن در تعامل با جنبه های نمادی، احساسی و سایر جنبه های فرهنگ. در حواسم هست، خودم تاکید میکنم بنده به علایق شخصی خودم باشه میگم تفکر عمیق مهمترین مؤلفه فرهنگه، اما نگاه انحصاری به تفکر عمیق بدون در نظر گرفتن دیالکتیک اون و تعامل اون با سایر نمادهای فرهنگ، از جمله آداب و رسوم، از جمله رنگ، از جمله نماد، از جمله رسانه، اصلا اوقات فراغت. ما برای بحث اوقات فراغت که فکر میکنیم اتفاقا اون زمانیه که دیگه نیازی به برنامه ریزی نداره، چقدر بهش فکر کردیم. اصلا این رو جزء مجموعه های در ارتباط با تفکر عمیق، در حالی که الان اوقات فراغت تقریبا شده اوقات اصلی جوانان و نوجوانان. پس توجه به دیالکتیک بین تفکر عمیق و احساس، توجه به دیالکتیک بین حاکمیت و تکثرها. ببینید تاریخ رو نگاه بکنیم، همیشه این گونه بوده است که ما میبینیم که یا دیکتاتوری بوده است که مثلا میگن اون موقعی که خب رضا خان آمد و ارتش تشکیل داد و این کارو کرد و اون کارو کرد و چیزا، ولی باز دیکتاتوری اون هم از بین رفت. موقعی که توجه به تکثر میشود در دوران صفویه، در برخی از ادوار دوران صفویه، قزلباش ها این طرفن، گرجی ها اون طرفن، ازبک ها اون طرفن، یعنی باز میبینیم صفویه هم چیه، باز بعد مدت فروپاشیم. پس حواسمون باشه که برای مدیریت توجه به رابطه و دیالکتیک بین حاکمیت و تکثر از اولویت هاست. این که چه مدلی بشود خودش کل معرکه آراست ها. این که ما چه مدلی داشته باشیم که بین حاکمیت به عنوان کسی که بالاخره متکفل و متولی حکومته و در این حال حکومتی که ما سرزمین خودمون رو نگاه کنیم چند تا قومیت داریم و حتی بس اقلیت‌های مذهبی، بس اقلیت‌های فرهنگی، ما چگونه می‌توانیم جمع کنیم بین حاکمیت و تکثرها. به این دیالکتیک باید توجه داشته باشیم. دیالکتیک دیگر بس عملیات ساختاره. همیشه این بحث هست که در بحث‌های اجتماعی آیا عملیات یا آیا ساختار. این دیالکتیک باید توجه بهش بشه و نمی‌شود ساختار صرف باشد و نمی‌شود عملیات صرف باشد. دیدگاهی که توی ساخت اجتماعی واقعیت برگر بهش میپردازه، این که ما حواسمون هست که بالاخره این انسان است که اجتماع را میسازد، اما همین انسان تحت تاثیر اون اجتماعی که خود ساخته است، خودش ساخته است، قرار میگیرد. و توجه به دیالکتیک بین این عملیت و ساختار یکی از نقطه عطفایی است که ما این که میگم نگاه صرفا نهادی به فرهنگ نداشته باشیم، هیچ وقت حاکمیت به تنهایی نمیتونه نهاد رو، فرهنگ رو اصلاح کنه. ما فرهنگ رو اگر هم نتونیم تغییر دفعی بدیم، ولی اصلاح میتونیم، تأثیر میتونیم بگذاریم، به تدریج تغییرش هم میتونیم بدیم تا زمانی که حواسمون به این تعامل بین ساختار و عملیات باشه. و دیالکتیک دیگر بخش سنتی و بخش جدید ما، ماها و شماها همه در خانواده هاتون تجربتون رو دارید، تعاملی که ما با پدرانمون با مادرانمون میکنیم، منتها چون در خانواده ظرف همدلی است، ظرف محبت است، ظرف همراهی است، این دیالکتیک جواب میدهد، این تعامل پویا جواب میدهد و جامعه این پیشنهاد بعدیمه از توجه به دیالکتیک ها بیاییم بیرون. مورد دومه معطوف کردن جامعه به سمت اخلاق، قانون، فقه به تنهایی نمیتواند ساخت یک جامعه را به سمت هدایت و به سمت فرهنگی شدن هدایت کند. نه اخلاق به تنهایی میتواند، نه قانون به تنهایی. شاید اینا هم بشه زیر همون دیالکتیکا طبقه بندی کرد. ببینید ما در حوزه خانواده اگر قرار باشه همه به قانون پیش برن، هر کسی دنبال قانون خودش باشه، به راحتی به گسست میرسیم. خانم میتواند برای شیر هزینه بگیرد، میتواند کار خونه نکند، مرد میتونه بره 4 تا زن بگیره، مرد میتونه خیلی اتفاقاتی میفته که میتونه طلاق بده، یعنی چون حقشه، حق قانونیشه. اما این تعامل و دیالکتیک بین اخلاق و حقوق است و ما چقدر در جامعه خودمون، بحثم شعار نیست ابدا، گاهی خود این اصلا شعار زدگی شده. به تعبیر کسی میگفت ما با نهج البلاغه قیام کردیم، با توضیح المسائل داریم اداره میکنیم حکومت رو. حالا اصلا میگم حرف من کلیت این چنین نداره، من اخوت خودم رو قبل جلسه اثبات کردم. ماها نسبت به انقلاب اگر حضرت آقا بفرمایند سر به تراشیم بیاییم، ماها جزو همون اولین نفرها انشاءالله خواهیم بود. ولی این از سر نصح النصیحت لعمت المسلم، از سر نصح اتفاقا ماها هم این ور چوب میخوریم، هم اون ور، هم پیش انقلابی ها که میگیم شما ها معترضین، هم پیش اون وری هم میگن شما ها انقلابی هستید. ولی داستان اینه که چقدر جامعه به سمت اخلاقی گری، حالا دیگه مصداقهاش رو دارید و میشنوید و میبینید، همین تناقض ها و تضاد هایی که عرض کردم، این یک ضد اخلاقی گری خیلی فاحش. یا حتی در بحث گشت ارشاد ما چقدر به تنزل اخلاقی جامعه خودمون فکر کردیم، وقتی که با خشونت، وقتی که با، دارم میگم ابعاد سیاهش رو پررنگ میکنم چون بقیه دوستان سایر ابعاد رو اشاره میکنن. اصلا من نمیخوام بگم گشت ارشاد باشد یا نباشد، من در اصلا درمادم، من فقط دارم یک نور افکن میندازم رو بعضی از نقاط. ما چقدر به تنزل اخلاقی که وقتی هویت برگر یه جمله داره میگه جامعه فرد آن میشود که جامعه آن، مربیان او را خطاب میکنن. ما توی بحث های اخلاقی که نگاه میکنیم، نگاه قرآن، نگاه پیشفرض فرد محترمه. خداوند همیشه این سوال در واقع ذهن من بود، ما وقتی به حوزه فقه و قانون میرسیم ضمانت اجرایی داریم، حبس کنید، حد بزنید، انگشت قطع کنید و خیلی هم خوب و بجا. ولی وقتی به حوزه اخلاق میرسیم هیچ ضمانت اجرایی بیرونی نداریم. کسی که حسد میورزد خدا نگفته حبسش کنید، اما مهمترین ضمانت اجرایی اتفاقا برای بحث‌های اخلاقی است. چرا؟ چون هویت او، نفس الامر او، واقعیت وجودی او تبدیل می‌شود. در آیات قرآن هست که کسی که مال یتیم بخورد می‌شود آتش. میرزا جواد آقای ملکی می‌فرمایند که سار کله حقد، می‌گردد حسد، می‌شود حسد. این دیگه چه ضمانت اجرایی بود؟ و تقنار اللتی و قودها الناس والحجاره، من میشوم هیزم آتش. ما چقدر این باور اخلاقی را ایجاد کردیم که ضد اخلاقی زندگی کردم ضرر اولیه و بیشترین ضررش به خود فرد غیر اخلاقی میخورد. و چقدر الگوهای حکمرانی و سیاسی خودشون این باور رو نباز هم عرض میکنم، نه به عنوان شعار، به عنوان رویکرد زندگی، به عنوان سیره و سبک زندگی. نکته بعدی، پیشنهاد بعدی، توجه به میانجی هاست. نکته که خانم دکتر فرمودن کاملا درسته. میانجی ها یعنی اتفاقا نهادی ندیدن و نگاه کردن به فرهنگ عمومی. بالاخره این وسط یه میانجی میخواد دیگه، حاکمیت وصف بشه. همین نکته که بحث های خودجوش، تجمع های مردمی، توده های مردمی، حرکت های مردمی، مساجد، طلبه های ما تا پیش از این چقدر میرفتیم تبلیغ، الان ما تبلیغ میریم، سازمان تبلیغات ما چقدر از طلابی که در سخت‌ترین شرایط به تبلیغ میرن حمایت مالی میکنه. یه طلبه وقتی خانواده‌اش رو رها میکنه برای ماه مبارک و ماه محرم میره، چقدر هزینه دریافت؟ ما چقدر برای این بخش فرهنگی خودمون سرمایه گذاری کردیم؟ یا اینکه ما چقدر خودمون در زمان یه خود قبل، مثلا زمان انتخابات که میشد، تشکل‌های مسجد میرفتیم، امام جمعه های ما الان چقدر دارن فعالیت میکنن؟ میانجی ها کسانی هستن که میتوانن در تولید فرهنگ عمومی خیلی تأثیر بذارن. اندیشمندان ما، باز این رو هم چون فرمودن بحث انتقادی است، ما چقدر برای میانجی های انتقاد اندیشه خودمون حاشیه امن گذاشتیم؟ تا کسی انتقاد کرد دیگه قطع تصویر، محرومیت تصویر، خودمون هم سمتش حمله میکنیم. اینها رو نمیگم که بی رویه و بی ضابطه باشه، ولی واقعا الان میانجی های اندیشه ما چه کسانی هستن؟ چه کسانی دیگه جرأت میکنن به راحتی تفکر انتقادی و تفکر ناصحانه؟ تکلیف ما با برانداز ها که مشخصه، ولی ما در دل خودمان چقدر تحمل تکثر اندیشه ای رو کسانی که به جمهوری اسلامی پایبندن، دلسوز انقلاب هستن، اما دوخان به لحاظ اندیشه ای تفکر عمیق و این امنیتی شدن، یعنی داخل پرانتزی که همه گفتن دیگه، من حالا تکرار نمی کنم، یعنی امنیتی کردن فضای اندیشه و اینکه اندیشمندان بترسن و سکوت کنن، این اتفاق اصلا خوبی نیست. و حتی من حالا دیگه وارد این نشم. یک نکته پیشنهاد بعدی که در واقع شاید جامعه همه اینها باشه، سرمایه گذاری بسیار زیاد روی خانواده. بهترین سرمایه، نمیخوام فقط بگم ایران، در سراسر جهان این هست. ما خودمون گاهی مرعوب تبلیغاتی که خودمون میکنیم. غرب ضد خانواده است، غرب همجنسگرا شدن، غرب توی خود آمریکا الان کلی، ما به خاطر همایشمون تحقیق میکنیم، کلی جمعیت های خانواده گرا، کلی خود شخصیت های سیاسی خانواده گرا. و اصلا برای تبلیغاتشون چیکار میکنن؟ میان میگن ما طرفدار خانواده هستیم، ما این کارو میکنیم، ما اون کارو میکنیم. خود هیلاری کلینتون مجبور شد عکس خانوادگیش رو بیاره، یعنی ما هم، یعنی خودمون میایم یک روایت سیاه و مرعوب میکنیم از غرب که اون طیف هم هستن ها، بعد خودمون مرعوب دیگه کلا میایم اونا رو چیکار میکنیم؟ ظرفیت های موجود در اون رو کات میکنیم. همین چیزی که تو سنگاپور عرض کردم یا تو روسیه داره اتفاقای در مورد خانواده میفته. خانواده مهمترین رکن نیست که میتواند بستر باشد برای مباحث حتی حین حجاب، نه تنها پیشا حجاب، نه تنها پسا حجاب، بلکه حتی حین حجاب. خیلی ها بودن که خانواده هاشون تونستن اونها رو تو این دوران شلوغی و اعتراضات با عاطفه، با حالا سیستم ها و ضمانت های اجرایی که خودشون داشتن، تونستن دختران و پسران رو تو خونه نگه. ما اینا بچه های ماها بودن، ما دهه شصتی ها، دهه هشتادی ها ریختن بیرون دیگه. ما چه کردیم؟ ما دهه شصتی ها برای تربیت فرزندان خودمون چقدر برنامه ریزی کردیم؟ عملا ما شعار خانواده رو زیاد میدیم، ولی دغدغه برای راهبری، وقتی تو تبلیغات خونه، تو تبلیغات تلویزیون همیشه خانواده ها و خانه ها، خانه های مدرنه، خانه های اتفاقا سکولاره، و اتفاقا وقتی اینقدر میایم کار و اینها رو منزلت اجتماعی رو بالا میبریم، به این نتیجه میرسیم که سیستم‌های خودمون اصلا ضد خانواده، سیستم‌های فرهنگی جمهوری اسلامی خودش عملا منجر به ضد خانواده شده است. مرد آقا پا میشه به خاطر بحث اقتصادی پا میشه میره اصلویه، بعد خب مشخصه دیگه چه اتفاقی میفته. چرا؟ چون کار، شغل، درآمد، اینا همه دغدغه است. اینقدر سطح، نمیخوام بگم فرهنگ رو فقط اقتصادی ببینیم، ولی خیلی از اعتراضاتی که اتفاق افتاد اصلا داستان حجاب نبود، خشم مردم از بحث‌های اقتصادی و نارضایتی اجتماعیشون بود. طولانی صحبت کردم. دست شما درد نکنه. سلام. علی یک ده دقیقه که خدمت شما باشیم، یک رفت و برگشت میشه و اگر بزرگوارون سوال چیز دارن یکی پرسش پاسخی هم صورت بگیرش. من یه جنبندی اجمالی داشته باشم. نکات سرکار کاندکتر شریف بیشتر جنبه به نظر پررنگ کردن زل فرهنگی داستان و ساختار اجتماعی ساختن بود. یعنی ما به سمت یک ساختن جامعه باید حرکت بکنیم که در اون جامعه اساساً خود به خود و مکانیسم اجتماعی به این سمت حرکت میکنند که ارزش‌ها خودشون بالا میان و خودشون میایستن در اون نقطه‌ای که باید قرار بگیرن. در اینجا عملیات‌ها و اتکا به قوه‌های قهریه و حکومتی حجم کمتری از دخالت رو و تدخل اجتماعی رو به خودش اختصاص میده. این اون روی کرده که یه قدری زاویه داره با فرمایش های سرکار خانم دکتر زاهدی فر که بیشتر ضلع حاکمیتی قصه در ذهن شریفشون پررنگ بود. حالا در نکات بزرگواران بندم ابهام ها و سوال هایی دارم و چون میخوام بحث پیش بره درخواست میکنم خانم دکتر زاهدی فر ضلع دوم طرحشون رو، چون طرح یکشون رو فرمودن، طرح دوشون رو اگه امکانش هست بفرمون که بزنین استفاده کنم. ناظر به صحبت خانم دکتر نمیشه؟ بله بله. چرا بله. من چون میخوام زمان مدیریت بشه، اگه 5 دقیقه ناظر به فرمایشات ایشون بشه خیلی خوبه و بعدم چند دقیقه هم طرح دو رو بفهمم. خیلی تشکر میکنم، بارش فکری فوق العاده ای داشتید خانم دکتر. جوانان دهه 60 واقعا الان معلوم میشه که ثمر بوده و خیلی خوب اون مندیات خودتون رو مطرح فرمودید. خب بخشیشو ما موافقیم ولی بخشیشو موافق نیستیم. دلیلم داریم، الان جای بیان ادله نیست. اگر یه فرصتی بشه خارج از اینجا با هم صحبت کنیم خیلی خوبه. جسارتاً اصلا نمیخوام بگم که الان من بخوام یک تفکری شما ارائه دادید من بخوام جلوی تفکر شما رو بگیرم، اصلا این نیست. فقط از باب این که چون به هر حال ما الان شنونده داریم، کسانی هستن که بیننده داریم، به هر حال ممکنه تو بعضی نکته هایی که فرمودید چشمنداز خیلی سعی از دیدگاه مبانی دینی البته میخوام عرض بکنم درست نباشه. کما این که مثلا این که فرمودید فرهنگ حکم مادر ما رو داره، ولی در صحبتاتون کرارن اشاره میکردید به فرهنگ سازی. یعنی این خودش نقض صحبتهای حضرت عالی بود، این که بالاخره حکم فرزند رو دارد یا ندارد، آیا ما میتوانیم مادرمون رو تغییر بدیم؟ که حالا دیگه من فقط اشاره کردم. این که شما فرمودید که رشته عرفان هستید اتفاقا و این بخش اخلاق فقه قانون که مطرح فرمودید، این اتفاقا ببینید اولین نکته بود که بنده اینجا یادداشت کرده. اولا اون طرح که بنده دادم ناظر به اجرا نبود، یعنی یک طرح نظری دادم که ناظر به واقعیت ها بود، اما اگر قرار اجرا بشه تمام مؤلفه‌ای که شما فرمودید بحث اقناع عاطفه، اصلا ما پیشرو هستیم، ما نسبت به مسئولین خصمیم، خصم به لحاظ مطالبه گریم. این چشمنداز رو هم حضرت آقا و حضرت امامین انقلاب متشکرم برای ما ترسیم کردن، ولی نسبت به مخاطب نگاه تکریمیه. یعنی ما نگاهمون به مخاطب نگاه نفخت و فیه من روحیه، یعنی ایشون این فرد، این خاطی یا این کسی که الان با منکر بیهجابی الان جلوی ما حاضر شده، واقعا نگاه عبودیتی بخوایم به قضیه بکنیم آغوش باید باز کنیم، اینو در آغوش بگیریم. بعد وقتی که جنبه اقناعی صورت گرفت، حتی چه بسا گاهی ما تو این کارگاهایی که داریم برای آمرین به معروف میگذاریم میگیم اصلا گاهی شما نگویید، هیچ حرفی در خصوص حجاب و عفاف نزن. اومده حرم، فرض کنید با یه وضعیت نامطلوبی، شما برید جلو اینو بغل کنید، خوش آمدید، خودش پیامو دریافت میکنه. اصلا نگاه ما دو تا نگاه کاملا متفاوت هست نسبت به مسئولی که اومده پذیرفته این تعهد رو ترک الفعل داره. اینو دیگه نباید ما با دید عاطفی بهش نگاه کرد، ولی اون مخاطب رو درست کاملا اینجا ما با شما موافقیم. اتفاقا ببینید مسئله از این قراره که ما حجاب رو چی بدونیم. حجاب حق الهیه، یعنی اینجا این خانم نمیتونه بگه بحث مالکیت بدن رو مطرح کنه بعد بگه که من مالک بدنم هستم، که میدونید یه بحث بسیار مبسوطیه، و من میخوام الان از این بدنم اینطوری استفاده کنم. نه نه، حق الهیه. من آدرسم آوردم که علامه جواد آمالی در رابطه میفرمایند که زن طولانی این قسمت که حجاب حق الهیه و از حق شخصی بودن خارج. اگر نگاه این نگاه باشه، اون صحبت این شما فرمودید، اینها بله بی حجاب هایی بودن که کمک دادن انقلاب ثمر رسید، درسته؟ آیا این حق، بله درسته، ماهیت اینا عوض نشد، کما که قوم موسی علیه السلام همینطور بودن، اینها انقلاب کردن اما همینا بودن، بعدن تسع آیات بینات اومد ماهیتشون عوض نشد، انقلاب کردن. ما انتظار نداریم با یه انقلاب رادیکالی که ما داشتیم حالا اینا ماهیتشون عوض بشه، نمیشه. اما وقتی قرار شد حاکمیت اسلامی رقم بخوره، دیگه اینها رو نمیشه فقط با تبشیر، یعنی اینکه چون ناظر به بخش صحبت شما سلبی میخوام میگم که شما تو بخش حدود رو پذیرفتید، دیدید حدود قطع انگشت و فلان اینا رو پذیرفتید، ولی تو بحث حجاب که میشه بله، ما اصلا داریم حضرت امام بحث مبسوطی دارن راجع به مقتضیات زمان و مکان، امام علی علیه السلام کن ابن زمانه، با اصلا اینا رو انکار نمی‌کنیم. اصلا لازمه این که بحث حجاب و عفاف، مسئله حجاب و عفاف حل بشه و ارتقا پیدا کنه، اینه هم نگاه تکریمی، عاطفی، اقناعی، کارهای ایجابی. ما اصلا مثلا توی 8 منطقه‌ای که ما الان کانون مهرورزی هستیم، ما اصلا اینا رو شناسایی میکردیم، تو هر جا رستوران میبردیم اینا رو، ما اینا رو رستوران خودشون متوجه نمیدن. چند تا کارشناس هم خانم دکتر معین الاسلام، خانم دکتر فرخنده، اینا اصلا اینا نفهمیدن قضیه چی شد. ما اینا رو بردیم تکریم کردیم مناسبت یه عید، هر کی باش دوست شد به عنوان دوست بردیم. نگاه اگر این نگاه باشه، و بعد دونه دونه هدف من با اینا ارتباط، هنوزم باشون ارتباط داریم و یه سری مسائل دیگه حالا بگذاریم. اما عرفانی که میفرمایید 100%. ببینید پیامبر اکرم به لحاظ این که مسئولیت خیلی بزرگی در جهت نظام سازی داشتن، در جهت مسئله به اصطلاح تربیت مردم داشتن، موظف بودن نماز شب به نحو وجوب برشون بود. یعنی ارتباط ما اصلا داریم تو ادبیات عرفانی، اگر میخواهید شما مؤثر واقع بشوید باید از منبع غنی لایزال الهی خودتون بهره‌مند بشید، بعد اصلا حرف هم نزنید، نفس شما نفس عیسوی میشه و تأثیر گذار. خیلی غفلت داریم. ببینید ما میخوایم اینو عرض بکنیم که وقتی پیامبر اکرم که از مقام عصمت برخوردارن باید اهل نافله باشن، باید یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا و امثالهم که زیاد هست، ما که معصوم نیستیم و عناصر مؤثر تو عرصه فرهنگ مخصوصا الان حجاب و عفافی، ما باید نگاه معرفتی و عرفانی و بینش توحیدی داشته باشیم تا بتونیم مؤثر واقع بشیم، و الا اگر نگاه دنیاگرایانه داشته باشیم شما بیا وحی منزلم برای مخاطب بگی تاثیر نداره. اما برم توی اون موزه تعلق و طرح دیگه، اجازه هست من یه دو تا نکته رو عرض کنم چون می‌خوام وارد طرح. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم. اتفاقا من تاکید کردم که من دارم ژانر عوض می‌کنم، یعنی من اصلا نمی‌خوام بگم که نباید ضمانت اجرایی، باید ضمانت اجرایی نباشد، نباید، چند بارم هم اینو تاکید کردم. میخواستم این نگاهی که نگاه حکومی و در واقع از به عملیات مطلق نه نه ترکیبی، آره. ترکیبی بود. بعد میخواستم این حس رو توجه کنم که ما با بایدها و نبایدها و با فقط تنظیر و خلاصه بشه اینها نمیشود، لذا همون قصد بنده حاصل شد که در همین تعامل ها هست که تعدیل میشه. نه نگاه صرفا اسلام رحمانی صرف نداریم، خداوند هم جلال است هم جمال، هم خلاصه قدرت مطلق است هم این رو منطقه بایستی ما حواسمون باشه که نگاه. و اتفاقا توی بحث مادر بودن فرهنگ باز من اینو تأکید کردم، دیالکتیک بین عملیات و ساختار دقیقا به همین معناست. ما این چنین نیست که بتوانیم فرهنگ رو به صورت خیلی صریح و به صورت بشینیم جلسه مهندسی فرهنگی بگیریم به معنایی که بگیم خب الان تصمیم گرفتیم انشاءالله دیگه مثلا از حالا ماه بعد نه سال بعد انشاءالله فرهنگ است. ما میتوانیم فرهنگ رو اصلاح کنیم، تغییر بدهیم، منتها به معنایی که بگیم که ما میایم فرهنگ رو براش چیکار. مگه ما توانستیم جلوی رسانه و فضای مجازی رو بگیریم با فیلتر کردن؟ مگه بجز اینکه ما تمام کودکانمون، تمام که نه، بسیاری از کودکانمون رو صاحب فیلتر شکن کردیم، با فیلترینگ هیچ اتفاق دیگری ما با رویکرد سلبی نمیتوانیم بگیم ما میتوانیم جلوی این ارتباطات نه فرهنگی را سلبی صرف نه. بله متشکرم، خیلی ممنون. یه طرحی هست، طرح خانواده ایده پرداز فرهنگی تو کشور. اینطوری که احسا شده 3-4 تا خانواده، بیشتر اینطور نیستن. آقا عرفا فرمودن حضرت آقا نظرشون بر اینه، مثلا یک خانواده تماماً صدر تا زیرش اینا ایده پرداز فرهنگی باشن. چون ببینید توی عرصه فرهنگ مخصوصا این حلقه های میانی که خیلی نقش مؤثر و گستردهی داره و ما الان آخرین یافته ما که کف میدان داریم انجام میدیم و بهترین یافته ما الان چهره به چهره است با نگاه تکریم، به والله غیر از این الان و از دیدگاه ما جواب نمیده. چون یکی از ما خانواده ها خانواده بنده است که ما دوتا مؤسسه زدیم، جهادی گروه تور سینا از ماست، از کوچکترین عضو خانواده تا بزرگترین عضو خانواده تو عرصه همین به اصطلاح جهاد تبیین یا به اصطلاح حل مسئله حجاب به سهم خودمون. چون هم ببینید هماهنگی زیادی نمیخواد، صرفه جویی در زمان، در هزینه، هماهنگی ها، زبان همدیگر رو بهتر میفهمیم، روح حاکم بر اون فعالیت های فرهنگی ما یک واقع گرایی خواهد شد، ممنوعیتی در ابراز دیدگاه ها، انتقاد ها، نقد ها تر نداریم و به نوع خودش خیلی مؤثر بوده. یعنی الان به تنهایی به لطف الهی، اینو از این جهت گفتم که آقا عرفا فرمودن، حضرت آقا فرمودن اینو توسعه بدید، چه بسا الان خودش یک به اصطلاح کدی باشه برای خیلی از افراد که خانواده بیان توی عرصه فرهنگ، همین به اصطلاح عرصه حجاب و عفاف و مسائل فرهنگی دیگه که حالا فقط کدش رو دادم. یه طرح دیگه هستش که باز نه خیلی خیلی خلاصه چون زمان هم گذشته، اینه که ببینید وقتی قرار شد که افراد دغدغه داشته باشن، بحث امر معروف نهی از منکر پیش میاد. شما ببینید ما خود امر به معروف نهی از منکر، این الان هر دوش ایجابی سلبی، درسته؟ یعنی این که خواهم بگم نظر اسلام ده. حالا در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، خونه به خونه، کوچه به کوچه، مخصوصا اگر این 8 منطقه‌ای که ما کردیم و البته گروه های دیگه هم این کار رو کردن و گروه های دیگه هم هستش، اگر این اتفاق رقم بخوره، مثلا خانواده من یا این گروه جهادی، این محله، این مسجد، نمیدونم این منطقه، این بوستان، الان بوستان بنفشه رو ما شدیم جزء هیئت امنای بوستان، این خیلی الان طرح قشنگیه. ببینید الان که شما فرمایید این ظرفیت های موجود رو اگر با همین نگاه و پیوست اقتصادی که واقعا باید باشه و الا جواب نمیده، اینو الان به عنوان یک تر تمام بوستان ها رو بیان، کیا بیان، چه افرادی بیان، اون شدادون غلاس ها نه، اون مظهر جلال نه، مظهر جمال بیان و جوان رو توی اون بوستان که الان یله و رها هست بوستان‌های ما، بیان اونجا یه فضایی. الان فقط من خواهش می‌کنم شما بوستان بنفشه تونستید سر بزنید، این تا الان چند تا برنامه مفرح، شاد، تکریمانه و تا یک چیزی 500 تا دختر تو یه برنامه اومدن و اینا الان شبکه سازی شده، ارتباط دارن میگیرن، بهشون شخصیت میدن، آیات و روایات و دیدگاه اسلام رو نسبت به زن دختر داره بهشون تزریق میشه. این طرح که ما بیاییم از ظرفیت‌های خانه، خانواده، محله، کوچه استفاده کنیم، ظرفیت نخبگانی استفاده بکنیم و اینها رو حالا که حاکمیت به هر دلیلی مایل نیست، اینو بدانید، ما از خود ریاست جمهوری اومدیم، مایل نیست فعلا، چه طرح ناظر 1 و 2 و 3 و 4 مایل نیست، میگه چه شاید آسیبه که بله بله، یکی هم یه نگاه امنیتی دارن، خب به سرمایه اجتماعی نیاز دارن، احسن مرحبا، یکی هم همین بود البته تو بعضی دولت مردان همشون نه، اونا که حالا که حاضر نیستن به هر دلیلی بیان و از اون ظرفیت حکمرانی خودشون استفاده با و موکول کردن به کار فرهنگی، نمیدونم مطلع شدید یا نه، از قرارگاه حجاب و عفاف از وزیر کشور گرفته شد و داده شد به ارشاد، یعنی یکی از کارهای به اصطلاح گستره وزارت ارشاد خیلی گسترده تر شد و بزرگ شد، بنابراین یعنی همین امیدی هم که ما داشتیم یه قرارگاه حجاب و عفاف از اونجا شد بعضی اتفاقات خوب رقم بخوره، متاسفانه اینم رفت تو عرصه کاملا فرهنگی، ولی ما بیایم جبهه‌های مردمی رو، این کاری که شما الان انجام خیلی زیباست، واقعا توسعه پیدا بکنه، بالاخره هر فکری یه ایده‌ای داره، انشالله خداوند متعال هم کمکتون بکنه و همه ما در جهت زمین سازی ظهور حضرت حجت و جلال افتادم. من میخوام چون یه تکمله خیلی کوتاه، من برمیگردم به پایگاه سنتی و دیدگاه خودم، من در جمهوری اسلامی به دنیا اومدم با مانی بانو، اخوت رو تصریح کنم تقویتش کنم، تحصیل کردم، ازدواج کردم، صاحب فرزند شدم، هیئت علمی شدم، سفر خارجی رفتم، راننده شدم، یعنی هر کاری را که به عنوان یه بانو دلم خواست و به عنوان یک فرد با فرهنگ ایرانی دلم خواست انجام دادم و هیچ وقت احساس نکردم که انقدر خفقان باشد و انقدر فشار باشد که من نتوانم تنفس کنم، البته که مشکلات بود، البته خیلی ماها سنخی هستیم که به دادگاه ها پاهامون کشیده نشده، ما همینجا همدردی خودمون رو با کسانی که سالهاست، زنی که سالهاست برای رفع مشکلات خانواده خودش داره تلاش میکنه، ما اون قشری هستیم که با این آسیب ها مواجه نشدیم، یا قومیت ها، شرایط خاص، کسانی که گزارش هست هنوز شب اول عروس با رئیس اون قبیله هست، اینها چیزهاییست که اخباریست که به خاطر دعواهای قومیتی هیچ وقت گزارش داده نمیشود، بحث امنیتی میشود گزارش نمیدن، ما همچنان این دردها رو داریم. میخوام بگم من اصلا دنبال سیاه نمایی نیستم، من در این خاک به دنیا آمدم، بهترین تجربه ها رو دارم و همیشه احساس میکنم که خوشبخت‌ترین بانوی روی زمین هر روز که من پامیشم این احساس رو دارم، اما بله واقعا، اما این باعث نمیشود که چشممون رو روی بهتر بودن ها و آسیب ها و فشارهایی که واقعا برخی رو داره به حد خفقان میرسونه بخوایم چشممون رو ببندیم. دو تا نکته رو خیلی کوتاه بگم، یکی نگاه به فقه به مسابه فقه راهبردی. الان دیگه وقت توی برنامه شیوه یکی از سوالهای جدی این بود که چقدر جهان منتظر بماند و مسائل منتظر بمانند که فقه بخواهد با سیستم فقاهت خودش برای مسائل روز حکم استنباط کند. ما با استنباط حکم برای فقه کاملا موافقیم، یعنی اصلا نمیشود، مگر میشود نگاه فقهی به حجاب نداشت؟ مگر میشود حکم فقهی حجاب رو ندیده گرفت؟ مگر حضرت رسول ندیده گرفت که ما بخوایم؟ اما بحث فقه راهبردی بحث دیگری است، اینکه ما در شرایط کنونی سیستم فقاهتی ما چگونه بخواد با این سیستم آرام، یکی از ویژگی‌های جهان کنونی سرعت و تحول است، ما کی ریتم خواهیم گرفت؟ قشر مذهبی که ما هستیم، قشر فرهنگی، قشر حوزوی که ما هستیم، قشر فقاهتی که ماها احساس تعلق داریم نسبت به، کی ریتم خواهد گرفت با تغییرات و با تحولاتی که وجود داره؟ و این رو یعنی نمیشه چرا؟ باید سرعت بخشید. سرعت خیلی سرعت کندی است، بسیار کنده، و این کند شدن گاهی ولی تخصص نداری تو حوزه فقه. چرا؟ بنده سطح سه فقه اصول دارم. نه بنده سطح سه فقه اصول دارم. که این ظرفیت تحول در فقه وجود داره، ولی سرعتی که ما نیاز داریم هم مجموعه که اینجاست فقه نظام سازه اینها دغدغه‌شون ایجاد مثلا یه سود 20 رشته در حوزه‌های فقه مضافه. درسته. بله. ما الان تو خیلی از حوزه‌ها واقعا نتونستیم یعنی پیش بریم و اینها، اون سرعت مد نظر اتفاق نیفتاده. یعنی نفی کننده ظرفیت فقه در نظر نیستم و اصلا نفی کننده ضرورت نیستم، نفی کننده ظرفیت نیستم و اتفاقا یعنی درخواست سرعت برای این فقه پویا رو داریم. فقهی که مدعی است و ما هم برای این ادعا صحه میگذاریم که میتواند قانون صلح برای زندگی رو و مقدمه سازی سعادت اخروی رو بچیند، سرعتش با ریتم تحولات هم تیک تاکش که در حال حاضر جهان به دارد رو اصلا خیلی از نیاز عقب‌تر. من بحثم رو تمام میکنم. تشکر. اگر بزرگواران سوالی دارند از اساتید مطرح بفرمایید تا بتونیم بفهمیم. من راستش یک مسئله رو نتونستم، یعنی تفکیکش رو نتونستم متوجه بشم که از نظر آزاد بیچی هست. اینکه ایشون معتقدن که کار حجاب بدون عاطفه، بدون رابطه چهره به چهره، بدون شبکه سازی، کارهای فرهنگی اینها نمیشه اتفاق بیفته. خودم فهمیدین اصلا بدون چهره به چهره نمیشه کار. اما با این حال معترضی که قبل فرهنگی فرهنگی حجاب وزارت کشور گرفتن دارن درشه، خواهم دارم که اون کاری که شما به نظرشون باید، یعنی کاری که وزارت کشور میتونه انجام بده که وزارت کشور نمیتونه انجام بده، اون چیه که معترض میگیم؟ بله. ببینید، اونی که اون مطلب اول که فرمودید، ما تو حوزه مردمی گفت عرض کردم چون قوه قاهره نداریم. متوجه؟ اگرچه قرآن کریم به ما یه ولایتی داده، بعضی هم اولیاء و بعض، و توی امر به معروف نهی از منکر احسن، یه درصدی از ولایت رو ما داریم که خواسته باشیم امر کنیم. ما الان امر نمی کنیم، ما دعوت به خیریت، اون علل خیر میدونیم. امر هم بلوغ میخواد، بعض آقایون میگن استعلا هم میخواد، حالا جرأت داره شما برای این انجام بده میشه. همینطور که ایشون میفرماین، الان ما نگاه به ظرفیت موجود منو علو و استعلا بردار نیست، بنابراین همش یدمون علی الخیره. خواهش میکنم، تمنا میکنم، فدات شم عزیزم، دخترم. تو این حوزه نگاه تکریمانه است. خب اما آیا حاکمیت که یک سری وظایفی داره که وظایف سلبی و ایجابی، البته آیا الان اگر نگاه فرهنگی بشه، باید اون وظایف سلبیش رو هم تعطیل کنه، تکافل داشته باشه؟ توی قرارگاه یه کمی بود، یعنی یک نگاه مثلا حداقل ناظر رو نگاهشون این بود که حالا میشود به تدریج ما عملیاتی بکنیم. اما وقتی رفت وزارت ارشاد، دیگه الان آقایون مخالفن با طرح ناظر، در حالی که طرح ناظر یه نوع بازدارندگی محترمانه داره، یعنی همون تذکر در خفاست و از طرف یه کسیه که در واقع ولایت داره. ولایت، مرحبا، ولایت داره. مثل پلیس امنیت اخلاقی نیست جلوی جمعی بیان بگیرن ببرن به زور اون ممانعت کنه، بیشتر ترحم تولید ترحم بکنه و اتفاقا بعد حجابی و بیهجابی پایگاه مردمی پیدا بکنه. این بود که متاسفانه از اونجایی که گرفته شد داده شد به ارشاد، ما گمانمون اینه که اتفاق خوبی تو بعد سلبی رقم نخواهد خورد حاکمیتی، ولی مردم، ولی ما که باید از این خودمون نشد. شما معتقدید که در حال حاضر جامعه ما ظرفیت کارهای سلبی را دارد، حالا به شکل محترم بش احسن و نیاز نیست که کارهای سلبی رو تعویق انداخته بشه، حالا فعلا کار فرنگی کنیم بعدا مثلا ترنازوری رو کنیم. معتقدید که الان جنس کار، ببینید حجاب و عفاف هستن تو اخلاق جنسی مطرحه، جنس کار یک جنسی با خواهش و تمنا و فقط کار مردمه، یا این که تکریم بکنیم شکل نمیگه. علارق میگه هم من هم خانم دکتر فکر کنم اشاره نکردیم به دشمنانی که تو این عرصه دامن احسن احسن اونا تمام اونا خیلی هزینه میکنن. دقت کن برای یک هجا یه روسری برداشتن چقدر میریختن به حساب طرف؟ به حساب من نریختن. آها شما نریختن. 30 میلیون من طبقی نقلی 30 میلیون آنن برای کسی کشف حجاب کرد و عکس فرستاده. ما چقدر ما بچه های ما توی عرصه جهادی دارن روزه استیجاری میگیرن ببینید. ولی خب قائل به کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره هستیم. اصلا به جز یعنی شما نمیتونید یک سیستم اصلاحی داشته باشید بدون بازدارنده. منتها تمام داستان اینه که این بازدارندگی نهی از منکر یک داستان جدی است، به صورتی که اون حالا ادبیاتش باید باشه. و اینکه اصلا شاید یه زمانی به این نتیجه رسیدیم حضرت امام چیکار کردن؟ حکم فقهی زن خانوم ها و همسرانی که شوهرانشون چی بود؟ خدمتتون عرض کنم مفقود الاثر بودن. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ امام گفتن فرار کنید. بعد مشکلم به وجود اومد. میخوام بگم یعنی گاهی فقه راهبردی ما گاهی برخلاف اون فقه سنتی جواهری هم گاهی ممکن است که تصمیم بگیرد. ولی این به معنای این نیست که معتقده که روی کرده تنظیری نیست. ولی میگه الان روی کرده تنظیری رو نمیشه انجام داد. یک جایی هم ممکنه یک حکم فقهی رو تعطیل کنه. حضرت امام که حج نرین. ولی این تو اون سیستم به معنای اهمیت ندادن به اون نیست. ممکن است در یک زمان فقط همینه که در حال حاضر آنویتون مطالعه دارن که جای اون احکام تنظیری به اون شکل محترمانه و چیز در جامعه در حال حاضر ما وجود بنده میگم هستش. آره وجود داره. شما فهمیدین که ما که مرحله نیستیم که الان بخواییم انقلاب رو صادر بکنیم. نه ببینید یه وقتی که ما فکر میکنیم که انقلاب که در هر صورت صادر میشود، یک وقتی که ما فکر میکنیم همان شرایطی رو که خلاصا نگاه اینه که بقیه کارگزاران ما هستن و ما صادر میکنیم با دستور ما این صادر میشود، خیر اینطوری نمیشود. ما انقلاب رو از جهت فرهنگی خودمون داریم تبلیغش رو میکنیم، ترویجش رو میکنیم. نگاه ببین اصلا بحث موقعیت مقاومت در برابر موقعیت قدرت، اینها کلید واژه های علوم اجتماعیه. موقعیت قدرت یعنی که شما زمینه سازی هم لازم نیست بکنی، فرهنگ سازی هم لازم نیست بکنی. همین که بریم مثلا پدر خانواده صبح پاشه بگیم مثلا کولر رو باید خاموش کنیم، کولر خاموش میشه. ولی موقعیت مقاومت موقعیتیه که شما میخوای این کارو بکنی، ولی مثل اون موقعیت قدرت نیست، ادواتش رو نداری، شرایطش رو نداری. خود فهم این خیلی مهمه، نه اینکه ما بخوایم انقلاب را صادر نکنیم یا نخواهیم انقلاب را صادر. یه نظام اسلامی تشکیل دادیم، مرحله قبلش دولت اسلامی بوده بعد جامعه اسلامی بود. ما نظام اسلامی خوب نیست شکل بدیم و اون چیز که در الان سایه میشه انقلاب اون بحث تفکر انقلابی اون نظام اسلامی. ما از پله بعدش دولت اسلامی و جامعه اسلامی اینا خیلی لنگیدیم، خیلی ناموفق بودیم. ولی اون قسمت مبانی و اعتقادات و اینها که تو هم بسید نظام اسلامی به نظر کاملا موفق بوده، گرچه ایرادتی هم داشته و این موفق‌ترین قسمتش بوده. با اون که الان داره اینجوری پخش میشه توی دنیا این قسمت هست. اصلا نظام بدون در ارتباط قرار گرفتن با دولت و جامعه رو شما چی تعریف میکنید؟ این که شما میگید ما نظام ساختیم، خیلی هم موفق بودیم، خیلی هم نظام ساختیم. نه نظام وقتی کارآمد و رایج و داره به سیستم درست عمل میکنه که دولتش هم که جامعهش هم دیده شده باشه تو نظام. اگر نظام یه چیز انتزاعیه که جدا، نظام یعنی چی؟ تفکر اسلامی رو منظور. آره تفکر و تفکر به معنای همون بحث تفکر عمیق که عرض میکنم. بله این نکته خوبی، ولی اینکه بگیم نظام یه چیز جدایی از دولت و جامعه است اینطور نیست. نفر و یه سوالی بیدیم شما فرمونی که بعد از انقلاب بی‌حجاب‌ها حذف شدن. خب ما توی مرحله قبل از انقلاب سوء استفاده کردیم از حضورشون، یعنی استفاده بردیم از حضورشون و بعد از انقلاب ما حذف شدن. خب اولا که به نظر من تو مرحله قبل از انقلاب این قسمت انقلابی قدرت نداشتن که بخوان بگیم از حضور اینها استفاده بردن. مرحله بعد از انقلاب شما چطور پیشنهاد میکنید که حذف نشن؟ اصلا ببینید این که اونها رو خارج از انقلاب ببینیم این اشتباه ماست. یعنی ما وقتی من دارم میگم ما با اونها انقلاب کردیم، یعنی اونها هم انقلابی هن. اونها رو ما انقدر ظرفیت داریم در تاردیت این که انسانها رو خارج ما حتی خود طیف انقلابی هم خودمون رو خیلی ظرفیت داریم که طرد کنیم از هم دور بشیم. اتفاقا اونها رو من دارم میگم اونها رو از دامن انقلابی بودن خارج نکنیم. اونها با ما اومدن شعار دادن، جنگیدن، شهید دادن، سختی کشیدن و اینکه همین که اونها رو دیگری میبینیم، دیگری دیدن اولین دوگانه سازی دشمن فرهنگه. مخاطب ما اصلا ببین ما چقدر ما اونها رو مخاطب قرار دادیم، چقدر اونها رو در برنامه‌ریزی خودمون قرار دادیم. میگم کسانی رو که شاید اومدن سر کار رو سری سرشون کردن، مقلن پوشن، حتی چادر پوشیدن، ولی در خانواده هاشون همچنان مختلف برنامه دارن. یعنی فرهنگ مثلا طرف بگیری برمیگرده به نوادگان قاجار. ما اینها رو انقلاب، اینها رو بیرون که اومدن که درست قانون جمهوری اسلامی اصلا برخورد با حجاب و من قانون جمهوری اسلامی که تکلیفش روشنه. بخاطر همین جمهوری اسلامی خود دوستی که دوستان گفت برید کارمندای خودتون رو مرسن کنین. کارمندای جمهوری اسلامی که دیگه شما زورتون به اونا که میرسه، حقوق اونا که میتونید قطع بکنید. یا مثلا برو اخبارگوتو درست بکن، برو بازیگرتو درست بکن. میخوام بگم که اولا که یه نگاه اینجوری داشته باشین به خود ساختار حاکمیت که تکلیف خودتو با خودت روشن کن نسبت به حجاب. دومی که ما وقتی میخوایم اونها هیچ وقت شاید دلشون نخواد، یعنی بخواد مهاجرت کنن، راه رو برای زندگی کردن اونها رو به مهاجرت مجبور نکنیم. این که چه کار باید بکنیم این سوال اول سواله. شما با این حد از ورود حاکمیت موافقت هست؟ که چی؟ از این جهت که حاکمیت بیاد و ساختار خودش رو بله بله اصلا ببینید معلمان نظر دارن که میگن نه اصلا همین حد هم ورود میدن. نه معلمان من تناقض اجتماعی میانجامه. چرا؟ یعنی یه تحلیل اینجا وجود داره که حاکمیت اگر بیاد کارمندش رو الزام بکنه که شما در محیط کارت اینو رعایت بکن، دو تا اتفاق اینجا میفته. یکی اون مدیری که میخواد این الزامو انجام بده خانم خودش این شکلی نیست، اصلا این انگیزه رو نداره. مثلا فیلمی که اومد از این سرباز بیرون که اصلا قانون نمیدونستش. دو این که به دوگانگی رفتاری می انجامه. این خانم امروز صبح توی اداره مهاجر میاد بیرون میاد، آیا این به خاطر اون پیامد اجتماعیش؟ شما اینو تحلیلتون از اتفاق چیه؟ بذارید من تجربه زیستم بگم. ما صبح دوره اکسچنجی داشتیم تو پادربورن آلمان. صبح که میان دانشجوها اساتید با لباس، حالا حجاب که ندارن ولی با لباس رسمی میان، شب همون خانم رو شما ببینید توی رستوران. این یه چیز خیلی عادیه، یه فرهنگ اقتضاء کار و اداره، اقتضاء مدیر محیط آموزشی و اداری. منتها ما خودمون این تفکیک رو نداریم. وقتی این سطح‌بندی نمی‌شود، یا مثلا ما همه این که همه بی‌حجاب‌ها مثلا غیر اخلاقی هستن، باز این هم اشتباه. سطح‌بندی کردن هم خود توده مردم هم خود حاکمیت. من شاید بگم سه روز پشت سر هم عمدن رفتم تهران قدم زدم از یه مثلا خیابون انقلاب. به نظر من توی تهران یک تهران کوچکه، چون همه قشری اونجا میاد. مثلا کتاب فروشاش اصلا یه ژانری هم، خود کسی که دختری که نقاشی میفروشه، دست فروشش، حتی موضوعات کتاب‌ها رو دیدم که مثلا چیه که ببینم به 90% مردم دلشون میخواد زندگی عادی بکنن. اون خانومی هم که بی‌حجاب تو تهران داره قدم میزنه عادی بی‌حجابه. و البته خب یه درصدی هستن که اصلا وقتی ما میبینیمشون خیلی چیزها رو تازه اون موقع تر. آره، و اونها همیشه کار خودشون رو انجام میدن. یعنی اینطور نیست که اگر که مثلا ما خیلی هم بگیر و ببم کنیم بتونیم جلوی اون رو بگیریم. اون قشری که اصلا مثل همین اتفاق تو غرب هم میفته، اون سکس ورکری که ساعتش مشخصه، جای پا تو آلمان ما اینجوری بودیم دیگه، دیدیم قشنگ ساعتشون و جاشون مشخصه. نمیخوام بگم این خوبه ها، که مثلا یه جامعه سکس ورکر داره، تحلیل اجتماعی داره و خود افراد اون طرف نمیرن دیگه. یا مثلا فلان کوچه تو فلان کشور، مثلا اینها میخوام این طبقه بندی رو که هم خود مردم متوجه، من به عنوان یه شهروند فرهیخته باید بدونم اختزاعات محیط اداری و کاری من چگونه. من با لباس مهمونی هیچ وقت نمیرم لباس سر کار. هم مردم ما این توجه بکنن، هم سیاست گذاران و حکومت توجه داشته باشه که همه بی‌حجاب ها، اولا که تلاش کنیم که اونها رو انقلابی بدانیم، و ثانیا این که اگر که طبقه بندی کنیم که اینها خلاصه ورژن های مختلف دارن. خیلی جامعه ما به خاطر یک جامعه خیلی اندک داریم یه جامعه وسیع رو با خودمون زد میکنیم. یه سوال دیگه هم شما بحث دیالکتیک رو مطرح کردید، این فقط صرف توجه بود یا شما اینجا راهبرد اجتماعی دارید؟ راهبرد اجتماعی باید من که ندارم، باید بهش برسیم. ما وقتی بهش توجه میکنیم بله، وقتی داریم توجه میکنیم بهش باید به راهبرد رسیم. ولی یکی از راهبردها هم نکته ای که خانم دکتر فهمیدن این فوق العاده است، توجه به ظرفیت خانواده یکی از راهبردهای بسیار بسیار عالیه. ببینید مثلا من با بچه های خودم شبا که میخوایم بشینیم همه هم شروع میکنیم به گپ و گفت کردن، اصلا همین که یاد بگیرن تفکر کردن. یاد من به بچه های خودم این که برای بهشت و جهنم کار خوب نکنند و یاد میدن. میدونید ما چقدر برای خانوادمون و ایجاد مدیریت هیجان، بیشترین جایی که ما میتونیم مدیریت کنیم هیجان های یک نوجوان رو خانواده است. با هم تخم بخوریم، با هم فیلم. مثلا من به پسرم 19 سالشه میگم ما میخوای مثلا فلان فیلم بیا بشینیم با هم ببینیم. این که احساس نکنه اگر بخواد یه اتفاق باید از من مخفی بشه، باید از من قایم. و به مرور بعد خب خیلی چیزها رو به خاطر احترام به من، به محبت به من و خیلی چیزها رو هم رد میشه ازش. این ظرفیتی که و این طرحی که فرمودن به نظر من فوق العاده است. تشکر میکنم سردارم عزیز، بزرگواری کردید. تشکر از مهمان های تشکر بودن و جلسه کنید. این شروع بهتون تو جلسه از بعد تفصیل کنید استفاده بکنید. جلسه با آن قربار بزرگوارانی که در به صورت مجلسه خدمتشون هستیم خواهد دکتر فرجان نجات به حضور نتونستیم خدمتشون باشیم، اگر فرمایشی دارن چند دقیقه هم خدمتشون باشیم تا بتونیم جلسه رو سر ساعت بشتابیم برسیم. خانم فرمایشون من تشکر میکنم، هم عذرخواهی میکنم بابت اینکه فرصت نداشتم در خدمت دوستان باشم، هم تشکر میکنم هم استفاده کردیم عرض خواستی خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه ما شروع پایان می‌رسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی استفاده کردم. ببخشید من شرطش نقشی داشتم برای این بود که اتمام دوستان شما دبیرستان هدا درس خوندید؟ من نه دبیرستان هدا نخوندم ولی جامعه تو سر بعد. بله. من با ایشون درس داشتم. سلامشون برسید. با ایشون اطلاع می‌کنم. خدا حفظش. سلام.